Açık Gazete. Merhabalar, bugün 20 Ağustos Perşembe. Yıl 2020, ay 8, gün 233, Hızır 107. 1442, Hicri Muharrem 1, 1436, Rumi Ağustos 7. Muharrem, Hicri Kameri takvimde yılbaşı, 1442. Fırtına. Günün tarihi. 162 yıl önce bugün, 20 Ağustos 1858'de Charles Darwin, A.W. Russell ile birlikte türlerin evrimi teorisini yayınladı. 32 yıl önce bugün 20 Ağustos 1988'de 8 yıl süren İran-Irak Savaşı sona erdi. Muharrem Hicri Yılbaşı 1442. Hicri Kameri takvim Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini yani göç etmesini tarih başlangıcı olarak kabul eder. Hicri takviminde bir ay ayın dünyamızın çevresinde bir kere dönmesi zamanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönüş 29.5 gün yani 29.5 gün tutar. Bu hesaba göre hicri takvimde bir yıl 354 gündür. Miladi takvimden 11 gün eksik olduğundan hicri yılbaşı ve bayramlar her yıl 11 gün önceye denk gelir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 94.9 ve açıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay, Can Tonbil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Led Zeppelin grubundan Rock and Roll parçasını dinlediniz. Neden çaldık? Robert Anthony Plant, grubun solisti ve şarkı sözü yazarı, lead vokal diye geçiyor kendisi. 1948 yılında bugün dünyaya gelmiş. Dolayısıyla biz de Led Zeppelin'den bir şarkı çalmış olduk. Rock and Roll grubun aslında 1950'lerdeki rock and roll müziğe olan hayranlığını ifade etmek üzere yazılmış bir şarkı. Söylendiğine göre Led Zeppelin Little Richard's'ın Keep a Knockin' şarkısını söyleyerek ısınmaya başlarlarmış. O kadar 50'lerdeki rock müziğine düşkün oldukları söyleniyor. Dolayısıyla bir tür rock'n'roll günlerine özlem şarkısı bu. Sözlerinde de kısaca bahsedecek olursak rock'n'roll yapmayalı uzun zaman oldu. Stroll yapmayalı uzun zaman oldu ki stroll 50'lerin rock'n'roll dansı. O bırak geri alayım bebeğim geldiğim yere diye devam eden sözleri var. Eski günleri özlüyorlar. Bu dönemde. Evet, şimdi tarihte bugünle devam edebiliriz. Evet. Evet efendim. Tarihte bugün neler olmuş diye soracak olursanız kameri takvimdeki yılbaşının yanı sıra ikinci bir kutsal gün olarak da adledebileceğimiz bir tarihle karşı karşıya kalabiliriz. 1831 yılında bugün Amerika kıtasında köleler Nat Turner liderliğinde ayaklandıkları tarihmiş bugün. Nat Turner plantasyon sahibi oğlu tarafından dini eğitime tabi tutulmuş. Plantasyon sahibinin oğlu tarafından dini eğitime tabi tutulmuş. Tarihini anlatıyorum, geçmişini. İnançlı bir Hristiyan olarak okuma yazma öğrenmiş ve okuma yazma öğrenen ilk köle olarak tarihe geçmiş. 1831 yılında Tanrı tarafından köleliğe son vermekle görevlendirildiğini anladığı zaman harekete geçmiş. 20 Ağustos'ta 7 başka köleyle birlikte sahibini öldürmüş. Köle sahibini. Kısa sürede başka köleler ve hür siyahlar da Turner'ın grubuna katılmışlar ve isyan kısa sürede büyümüş. İsyancılar kısa sürede 55 köleyi aileleriyle birlikte 55 köleciyi özür dilerim aileleriyle birlikte öldürmüşler. Bunun üzerine beyazlardan oluşan milis grubu Turner'ın grubunu dağıtmış. Köleciler intikam peşinde yüzlerce Afrikalı Amerikalıyı öldürmüş. Ned Turner'ın hayatı 1967 yılında da The Confession of Ned Turner, yani Ned Turner'ın itirafları başlığıyla roman olarak yayınlanmış. Turner'ın isyanını anlatan aynı zamanda 2016 yapımı Bir Ulusun Doğuşu isimli bir de film bulunmaktaymış. 1940 yılında bugün ise Ekim Devrimi'nin önderlerinden ve Kızıl Ordu'nun kurucusu Leon Davidovich Bronstein Trotsky, Stalinist bir katil tarafından Meksiko City'deki evinde saldırıya uğramış. Ramon Mercader isminde bir Katalan olan katil önce Trotsky'nin yakın çevresine sızmış. Ardından da 20 Ağustos'ta başına bir buz baltası ile vurarak ağır şekilde yaralamış. Trotsky ertesi gün hayatını kaybediyor. Lenin öldükten sonra Stalin liderliğindeki bürokrasinin bir karşı devrim yaptığını söylüyordu Trotsky. Stalin mahkemelerinde yargılandı ve sürgündeki hayatının birkaç yılını İstanbul'da geçirmişti. Evet. Bir diğer önemli gün ise 2018 yılında bugüne tekabül ediyor. Yani 2 yıl önce bugün 15 yaşındaki, o zamanlar 15 yaşında olan Greta Thunberg isimli genç kız tarafından ilk kez İsveç parlamentosu Riksdag'ın önünde iklim değişikliğini, iklim krizini protesto eden dövizle beraber oturma eylemi yaptığını görüyor insanlar. Thunberg yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor bu eyleminde. Hatta öncesinde parlamentonun içine girmek istediğini fakat başarılı olamadığını da açıklamıştı. Tek bir gün bile yalnız kalmadığını da söyleyebiliriz. Başlattığı harekete Gelecek İçin Cumalar ismine evrildi ve dünyanın farklı yerinde farklı isimlerle beraber harekete geçti milyonlarca çocuk. Sadece geçen yıl 7,5 milyon kişinin katılımıyla beraber küresel bir iklim grevine gidildi. Açık Gazete, Açık Radyo dinleyicileri de yakından takip ettikleri bir sürece şahitlik etti diyebiliriz. Evet, tarihte bugünün ardından Osman Kavala ile devam ediyoruz. Gazeteci Mehveş Evi'nin yaptığı Osman Kavala ile Nasıl Tanıştım röportajlarına devam ediyoruz. Bugün Melike Coşkun var. Melike Coşkun, Diyarbakır Sanat Merkezi'nin eski yöneticisi ve burada yönetici olarak çalıştığı zamanlardan daha Osman Kavala'yı tanıyor. Birlikte pek çok güzel işlere imza attılar. Öncelikle bu bininci günle ilgili yapılan bu programda Osman Bey'i ve Osman Bey'le Anadolu Kültür'le ve Diyarbakır Sanat Merkezi'yle yolu kesişen herkese selam ve sevgilerimi yollamak istiyorum. Diyarbakır Sanat Merkezi'nin açılış sürecinde yolumuz kesişti Osman Bey'le. Tabii o dönem Diyarbakır'da yeni yeni bir takım aktiviteler yapılmaya başlanmıştı ve Osman Bey ve birlikte çalıştığı arkadaşlar Diyarbakır'da çocuk çalışmalarını başlatmışlardı ve Sur Çocuk Şenliği'nde tesadüfen ben de orada gönüllü çalışanlardandım ve böyle bir arayışları varmış, bir merkez kuruyorlar ve bir kadın yönetici arıyorlar. Ve beni önermişler, tanışmak istediler. Mine Özer'den ve Osman Bey'le tanıştık. Ve çok kısa bir süre sonra size döneriz dediler, bazı başvurular da var. Ve hiç beklemediğim bir şekilde beni aradılar ve sizinle çalışmaya karar verdik dediler ve ben bu kadar büyük bir proje ve bu kadar büyük bir idealin içine gireceğimi hiç beklemiyordum. Çok benim için de çok büyük bir şey oldu, sürpriz oldu. Çünkü biz başlarken bana sanat merkezinin işte yerini falan da gösterdiler. O dönem tadilatı yapılıyordu. Ve bir süre sonra işte açılış çalışmalarına başlayacağız dendi ve açılış listesi geldiği zaman ben nasıl bir işle karşı karşıya olduğumu gördüm ve o zaman gerçekten panik. Heyecanlandınız çok değil mi? Ya evet, yani Türkiye'de böyle en değerli yazar, çizer, sanatçılar ve çok değerli üretim yapan insanlar vardı listede. O zaman Tabii Osman Bey'in ne yapmaya çalıştığını bu olayların içine girdikten sonra anlamaya başladım. Ne yapmaya çalışıyordu? Osman Bey ne yapmaya çalışıyordu? Çok şey söylenebilir bu konuda ama ben Ümit Kıvanç'ın da dediği gibi Osman Bey yeryüzü adaletini sağlamak için çalışan bir adam. Ve bunun için, eşitlik için, barış için, sevgi için, güzellik için çalıştı. Ve bunun için gerçekten doğru zamanda doğru insanları bir araya getirmeyi çok iyi bilen bir adamdı. Ve biz ondan çok şey öğrendik. Osman Bey bize bir çerçeve sundu belki. Belki böyle diyebiliriz. Ve biz bu çerçevenin içine hep birlikte, yani doğu, batı, güney, kuzey, her yerden üretim yapan insanlarla birlikte, yani sadece üretim odaklı da değildi, birlikte bir şey üretmeye, yeni bir dil yaratmaya çalıştık. Ve bu konuda çok başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Osman Bey'e çok inandım, çok güvendim ve onunla ve hiç pişman olmadım. Çünkü Osman Bey hala çok doğru bir yerde. Osman Bey'in içeride geçirdiği her gün insanlık için çok büyük bir kayıp. Evet, Melike Coşkun'u dinlediniz. Osman Kavala ile nasıl tanıştığını anlatmıştı ve onunla dair fikirlerini paylaştı bizimle. Şimdi haberlere geçmeden önce bir bu akşam için eylem çağrısı var kadın hareketinden. Bunu duyurarak başlayalım. Kadınlar Birlikte Güçlü platformu bu akşam saat 19.30'da Kadıköy Süreyya Operası önüne çağrı yaptılar dün akşam. Bunun sebebi de biz de dünkü Açık Gazete'de biraz duyurmuştuk. Musa Orhon'un yakalanması, daha doğrusu Musa Orhon'un yakalanması talebiyle başlayan bir kampanya vardı. Bunun sonucunda tutuklandı Musa Orhon. Kendisi bir tecavüzcü, 17 yaşında bir kadına, bir uzman çavuş üstelik. 17 yaşında bir kadına Batman'da tecavüz etmişti. 2 gün boyunca alıkoymuştu ve dün bu genç kadının intihar ettikten sonra 30 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiğini öğrenmiştik. Ve bir kampanya başlamıştı Musa Orhon tutuklansın diye. Çünkü serbest bir şekilde dolaşıyordu sokaklarda. Şöyle bir çağrısı var kadın hareketinin. Devlet yetkililerinin ya da yakınlarının fail olduğu sayısız vakada Musa Orhon gibi sayısız fail için ancak sosyal medyadan yükselen tepkiler ve kadınların mücadelesiyle yakalama kararı çıkarılıyor. Zaynal Abakarov gibi sayısız şüpheli yargılanmadan, ceza almadan aramızda dolaşabiliyor. İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı gibi tartışmaya açıldığı için şiddet artarak devam ediyor. Artık yeter diyoruz diyerek bu akşam için Kadıköy Süreyya Operası önüne saat 19.30'a çağrı yapmışlar. Evet, son gelişmeyi de aktaralım. Jandarma Genel Komutanlığı intihara kalkışan ve geçtiğimiz gün yaşamını yitiren 18 yaşındaki İE diye verilmiş Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde. İE'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhon hakkında da bir açıklama yapmış. Disiplin kuruluna gönderildiğini, başlatılan soruşturma sonrasında disiplin kuruluna gönderildiğini söylemiş. Resmi bir açıklama yapıp bu sosyal medya üzerinden ve geleneksel medya kanalları üzerinden paylaşılmış. Bu konuyla alakalı birçok tartışma dönüyor aynı zamanda. Evet. Şimdi iklim haberleriyle devam edebiliriz. Az evvel tarihte bugün de Can da bahsetti. Greta'nın greve başladığı gün aslında bugün. Bundan 2 yıl önce başlamıştı. Ve Guardian için dün bir mektup yazdı Greta Thunberg. Bu iki yılın nasıl geçtiğini aslında özetle anlatıyor. Türkçe'ye tamamı henüz çevrilmiş değil sanırım. Bir tek Biyanet sitesinde bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Uzunca bir mektup, muhtemelen yakın zamanda tamamı da çevrilecektir. Herhalde biz de Açık Radyo'nun sitesine zaten koyarız. Greta, iklim için tek başına yaptığı ilkokul grevinden 2 yıl sonra dünyanın krizle ilgili gerekli önlemleri alamayarak zamanı boşa harcadığını söylüyor bu mektubunda. Grevin küresel bir harekete ilham verdiğini de hatırlatmakta fayda var. Perşembe günü, yani bugün ve diğer önde gelen okul grevcileri Greta ile birlikte Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecekler. Tüm fosil yakıt yatırımlarının ve sübvansiyonlarının durdurulmasını ve en iyi bilime dayalı yıllık bağlayıcı karbon bütçenin oluşturulmasını talep edeceklermiş. Bu nedenle böyle bir mektup yazıyorlar. Ben sadece Greta'dan bahsettim ama aslında 4 kişi, 4 iklim aktivisti, genç iklim aktivisti yazdılar. Luisa Neubauer, Anuna de Wever ve Adelaide Charlier bu mektubu yazanlar Greta ile birlikte. Bazı bölümlerini size okuyabilirim. 20 Ağustos Perşembe günü iklim için okul grevinin gerçekleşmesinin üzerinden tam olarak 2 yıl geçecek diyorlar dün yazdıkları için. Geriye dönüp baktığımızda çok şey oldu. Milyonlarca insan iklim ve çevresel adalet için 10 yıllardır süren mücadeleye katılmak için sokaklara döküldü. Ve 28 Kasım 2019'da Avrupa Parlamentosu bir iklim ve çevre acil durumu ilan etti. Ancak son 2 yılda dünya 80 gigatondan fazla karbon saldı. Dünya çapında sürekli doğal afetler gördük. Orman yangınları, sıcak hava dalgaları, seller, kasırgalar, fırtınalar, donmuş buzulların yani permafrostların çözülmesi ve buzulların ve tüm ekosistemlerin çökmesi. Birçok can kaybı ve geçim kaynağı kaybedildi. Bu sadece başlangıç diyorlar. Bugün dünyanın dört bir yanındaki liderler varoluşsal bir krizden söz ediyor. İklim acil durumu sayısız panel ve zirvede tartışılıyor. Taahhütler, sözler veriliyor. Büyük konuşmalar yapılıyor. Yine de eyleme gelince hala bir inkar durumundayız. İklim ve ekolojik kriz hiçbir zaman bir kriz olarak ele alınmadı. Yapmamız gerekenlerle gerçekte yapılanlar arasındaki fark her dakika açılıyor. Bu şekilde iki önemli yılı daha siyasi eylemsizliğe kaptırdık. Geçen ay Avrupa Konseyi zirvesinin hemen öncesinde AB ve dünya liderlerine talepler içeren bir açık mektup yazmıştık. O zamandan beri 125 binden fazla kişi bu mektubu imzaladı. Yarın Almanya Başbakanı, yani bugünü kastediyor, Angela Merkel ile görüşüp mektubu, talepleri ve imzaları teslim edeceğiz. Merkel'e iklim acil durumuyla yüzleşmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Özellikle de Almanya şu anda Avrupa Konseyi Başkanlığı'nı yürütürken. Avrupa'nın harekete geçme sorumluluğu var. AB ve Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen ardından tarihsel olarak toplumsal küresel emisyonların %22'sinden sorumlu. Yani ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından. Bu sonra en az neden olan ülkelerin en önce ve en çok acı çeken ülkeler olması hiç ahlaki değil diyor genç aktivistler. AB Paris Anlaşması'na imza attığı gibi şimdi harekete geçmelidir diye yazmışlar. Sonlarına doğru hepsini okuyamıyorum. Vaktimiz de olmadığı için ama en sonlarında şöyle devam ediyorlar. Bu cehalet, inkar ve bilinçsizliğin karışımı sorunun tam da merkezinde yer alıyor diyorlar. Bir dizi sorunu yazdıktan sonra. Şu anda olduğu gibi istediğimiz kadar toplantı ve iklim konferansı yapabiliriz. Yeterli değişikliklere yol açmayacaklar. Çünkü harekete geçme istekliliği ve ihtiyaç duyulan farkındalık seviyesi hala görünürde yok. İlerlemenin tek yolu toplumun krize bir kriz gibi davranmaya başlamasıdır. Hala geleceğimiz kendi ellerimizde. Ama zaman hızla parmaklarımızdan akıp gidiyor. Hala en kötü sonuçlardan kaçınabiliriz. Ancak bunu yapmak için iklim acil durumuyla yüzleşmeli ve yollarımızı değiştirmeliyiz. Ve kaçamayacağımız rahatsız edici gerçek de bu demiş genç aktivistler. Evet, istiyorsanız bir de iyi haber vereyim size. Varsa buyur. Tabii var canım. Paris Anlaşması'nı onaylayan ülke sayısı 190'a çıkmış. Angola'nın da dahil olmasıyla beraber parlamentosunda Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülke sayısı 190'ı bulmuş daha doğrusu. Hala onaylamayan ülkeleri de vermemi isterseniz hemen söyleyeyim. Mutlaka. İran, Irak, Libya, Eritre, Güney Sudan, Yemen ve Türkiye. Ve? Hepsi Türkiye. Petrol üreticisi çünkü. Biliyorsun dün yeni petrol kaynakları buldu Türkiye. Artık biz de bu ülkeler arasında. Emin miyiz bu konuda? Öyle deniyor. Bilmiyorum, gaz da çıkabilir. Ya gaz çıkarsa ne yapacağız? Fosil yakıt işte. Yani gaz çıksın da yani haberi gelir muhtemelen bir yerlerden. Cuma günü müjdeli haber verilecekmiş zaten. Türkiye neden onaylamıyor diye soracak olursanız. Ekim 2019'da Rusya'nın onaylamasından sonra anlaşmayı resmen onaylamayan tek G20 ülkesi olarak kaldı Türkiye. Karbon emisyonları ise TÜİK'in paylaştığı verilere göre 1990 ile 2018 yılları arasında %135.4 artmış. Türkiye anlaşmayı onaylamak için gelişmiş ülkeler arasında değil, iklim fonlarının erişmesine olanak sağlayacak gelişmekte olan ülkeler arasında gösterilmeyi şart koşuyormuş. Yani mevcut bir hatanın düzeltilmesini istiyormuş. Ama grift bir yapı var galiba. Umarım doğru kelimeyi doğru yerde kullanmışımdır. Bu değişiklik gerçekleşemiyor yıllardır. Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'nı imzalayamayan İran, Irak, Libya, Eritre, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkelerle beraber anılıyorlar iklim kriziyle mücadele konusunda. Evet, bir iyi haber sen vermiş oldun bir yandan. Ama dünyanın dört bir yanından oldukça kötü iklim değişimine dair haberler geliyor. Kaliforniya'yı aslında 3 gündür veriyorduk. Evet. Cehennemi yaşıyorlar gerçekten. Kaliforniya'da en sonunda olağanüstü hal ilan edildi orman yangınlarıyla baş edemediği için. Bu konuda sende de gelişmeler vardır herhalde Can. Evet, Kaliforniya valisi Gavin Newsom'un ya da federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin bu zorluğun üstesinden gelebilmek için devam eden tehlikeli sıcaklıkları içeren hava koşulları karşısında olağanüstü çalıştığını belirtmesine dair bir demeci var. Newsom, Napa ve Monterey'de yangınlar nedeniyle çok sayıda binanın kullanılmaz hale geldiğini ve 6000'e yakın evin de tehdit altında olduğunu açıklamış. Nevada eyaletine sıçramış, başka eyalete sıçramış orman yangını. Komşu Nevada eyaletinin dağlık bölgelerine doğru ilerlemekteymiş. 4 ev tahrip olmuş. Grass Valley and Nevada City bölgelerinde 15 bine yakın insan zorunlu olarak evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınların söndürülme çalışmasında yaklaşık 1500 itfaiye personeli çalışıyormuş. 6 yangın söndürme uçağı, 12 tam donanımlı yangın helikopteri ve 150'ye yakın itfaiye aracıyla görev yapmasına karşın yangın kontrol altına alınamıyormuş, senin de dediğin gibi. Business Insider sitesinde ise bir son dakika haberini az evvel gördüm. Kaliforniya'daki yangınları anlatıyorlar. Diyorlar ki 10 bin şimşek çaktı yangın sebebiyle. Biz bunu Avustralya'daki yangınlarda da ilk kez şahit olmuştu. Kendisi bir döngü, bir iklim döngüsü yaratıyor. Ve yangınlar lightning, az evvel söyledim Türkçe. Şimşek. Yıldırım. Evet, yıldırım düşmesine sebep oluyor. Ve daha çok yangın çıkmasına da aynı zamanda sebep oluyorlar. 10 bin şimşek çakmış Kaliforniya'daki orman yangınlarında. Önceki gün zaten duyurmuştuk. Yangın hortumu. Ateş tornadoları. Evet, ateş tornadoları da çıkıyordu. Göğe yaklaşık 20-30 metre, hatta daha yükseğe kadar çıkan ateş toplarından söz ediyoruz. Böyle bir felaketle gerçekten cehennem koşullarında yaşıyorlar. Ayrıca dün duyurmuştuk, 54 derece ile Kaliforniya insanlık tarihinin en yüksek sıcaklığına şahit oldu. 54,4 derece ölçülmüştü ve elektrik kesintileri başlamıştı. Çünkü sistemler, devreler yanmaya başlamış. Evet. Elektrik üreten fabrikalarda ve kablolarda çıkan sorunlardan dolayı. Dolayısıyla en sonunda olağanüstü hal ilan edilmiş Kaliforniya'da yangınlarla baş edilemediği için. Sadece dün 360 yangın bu şekilde şimşek dolayısıyla, 10 bin şimşek dolayısıyla çıkmış. 367 toplam yangın çıktığı haberi de var Business Insider sitesinde. Dünyanın başka yerlerinden de küresel ısınma ile ilgili kötü haberler geliyor. Kötü haberler geliyor. Bir de yani unutmamak lazım, 2020 senesi tarihte ölçülmüş en sıcak yıl olarak kaydedilecek gibi duruyor. Bununla alakalı haberleri aslında bir yandan da veriyoruz, unutulmaması için ve bir şekilde iklim eylemi için harekete geçilmesi konusunda ders çıkarılması için. Dünyanın her yerinde aslında aşırı sıcaklıklarla alakalı neredeyse haberler var. Ya da sellerle, aşırı iklim olaylarıyla alakalı. Bunlardan bir tanesi de Japonya. Japonya geçtiğimiz senelerde aşırı yağışlardan ötürü ortaya çıkan sel vakaları ve bu kasırgalarla beraber milyona yakın insanın alarm ve teyakkuz durumuna geçip sığınaklara kaçışmasıyla hatırlayabiliriz. Şimdi ise başkent Tokyo'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle can kayıplarının 79'a yükseldiğine dair bir haber var inditürk.com sitesinde. Ulusal basındaki haberlere göre bu rakamlar da artıyormuş. Ağustos başından beri başkent metropolinde 70'i 65 yaş üzeri olmak üzere 79 kişi sıcak çarpmasından ötürü hayatını kaybetmiş. Ölen 65 kişinin evlerinde havalandırma sistemi yokmuş. Ölümlerin 32'si akşam 17 ile sabah saat 05 saatleri arasında meydana gelmiş. Çin'den de öyle sanırım var değil var. Mi? Evet, Çin'deki durum çok kötü. Çin'de 1200 yıllık Buda heykeli sel suları altında kalmış. Selde Buda olmuş. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1200 yıllık Buda heykelinin bir kısmı sular altında kalmış. Hemen üzülmeyin, hepsi kalmamış. Yangtze Nehri'nin içinden geçtiği eyalette şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edilmiş. Rakamlara bakar mısınız? 100 binden fazla insanın tahliye edilmesi evet. gibi bir haberi zaten böyle ufak bir haber olarak görüyoruz. Türkiye'de çok fazla evet. bu konuyla alakalı haber de çıkmıyor. Öyle ayak parmaklarına ulaşmış. Büyük Lhasa Budası ayağının parmaklarına ulaşmış sel suları. 71 metre uzunluğundaki devasa bir heykel bu. Sichuan eyaletinde acil durum ilan edilirken bölgede en az 100 bin kişinin güvenli yerlere taşınmak üzere tahliye edildiğinden bahsediliyor. Gözünüzün önüne 100 bin kişinin kaçıştığını getirin ve sellerden ötürü evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını düşünün. Evet, Kaliforniya'da dev yangınlar, Çin, Kuzey Kore, Hindistan gibi bölgelerde ise felaket, sel felaketleri, özür dilerim, evet. Yaşanıyor. Aynı sebepten dolayı. Tüm bunlar yaşanırken biliyorsunuz Demokratik Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde kongresi toplanmış durumda. İklim meselesi de temel tartışmalardan bir tanesi. Joe Biden'ın aday olacağı Trump'a karşı kesinleşti. Dün yapılan toplantılar, iklim aktivistleri de konuşmalar yaptılar. Ancak kötü bir haber vereceğim sizlere. Common Dreams'te yer aldığı bu haber. Demokratik Parti platformunda, parti platformu denilen, anladığım kadarıyla bu haberden, Amerika'nın bu parti sistemini ben de çok aşina olmadığımı itiraf etmeliyim. Ama parti programı herhalde bizdeki. Muhtemelen. Çünkü gizlice bir maddenin kaldırıldığı haberi var. O kaldırılan tamam. madde ise çevrecilerin tepkisine yol açtı, iklim aktivistlerinin. Çünkü Biden'ın aslında daha önce destek verdiği bir madde olan fosil yakıt endüstrisine hiçbir şekilde teşvik verilmeyeceğine dair bir madde bu. Kabul edilmiş bir maddeydi komite tarafından ve platform dedikleri, yani muhtemelen parti platformu deniyor buna. Muhtemelen parti programı herhalde bu. Bu madde sessiz sedasız kaldırılmış. Böyle aniden kaldırabiliyorlar mıymış böyle kimseye? Öyle olabiliyor. Hani, şöyle açıklama yapmışlar. Ben bunu Common Dreams'ten okumuştum ama Democracy Now!'da da var. Bir iklim aktivisti Varshini Prakash ile konuşmuşlar bu meseleyi. Amy Goodman konuşuyor. Demokrat Parti'nin kongresinin sözcüsü şöyle bir açıklama yapmış. O maddenin zaten platformda, yani programda yer alması bir hataydı. Yanlışlıkla konmuş. Aslında biz bunu kabul etmemiştik. Allah Allah. Deniyor. Yani fosil yakıt endüstrisine teşvik vermekten vazgeçmeyeceklerine dair bir açıklama olarak bunu görmekte fayda var. İklim hareketlerinin en temel, özür dilerim, iklim hareketlerinin en temel isteklerinden, en temel taleplerinden bir tanesi aslında fosil yakıt şirketlerine sübvansiyonların verilmemesi. Evet, yani değil mi? Buradan başlıyor. Hiç değilse olmanız lazım. Evet. Zaten. Sunrise Movement'ın, yani Amerika'daki iklim hareketinin genç aktivistlerinden Varshini Prakash da Amy Goodman'a Democracy Now!'da verdiği mülakatta bunu görmek bizde hayal kırıklığı yaratıyor demiş ve değiştirilmesini talep ediyor tabii ki hareket bu kararın. Ama benim aklıma Labour Kongresi'nde alınan Sosyalist Yeşil Anlaşma'nın başına gelenler gelmişti. İngiltere'deki mi? Evet, İngiltere'de seçimlerden önceydi, henüz Corbyn parti başkanı iken oldukça ileri aşamada, oldukça ileri bir program açıkladı Labour Partisi ve 2030 yılına kadar sıfır karbon politikasına geçecekti. Sonra bir baktık, iki ay sonra özellikle sendika bürokrasinin itirazları sonucu sessiz sedasız seçim programından bu maddelerin törpülendiğini, çıkarıldığını görmüştük. Benzer bir şey Demokrat Parti içerisinde de yaşanıyor. Ama bu tabii aktivistlerin moralini bozacak böyle adımlar. Yani eli mahkum bize oy verecekler aslında. Biz biraz daha öbür taraflara daha az radikal görünmeliyiz hali ya da stratejisi İngiltere'de pek işe yaramamıştı. Zaten dün de bahsettik, Sanders kendi tabanına yönelik sürekli konuşmalar yapıp hani belli ki bir huzursuzluk var Biden'dan. Oy verin, mutlaka oy verin diye açıklamalarda bulunurken şimdi iklim aktivistleri itiraz ediyorlar Demokrat Parti'nin bu maddeyi kaldırmış olmasına. Evet, süremizi biraz aşmış olduk. Şimdi araya gidelim, sonra Selim Badur'la devam edeceğiz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Merhaba Selim Bey, günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Can, günaydın Feryal. Günaydın Selim Bey, günaydın. Evet, korona günlerine önce Meral Ömer Madra çiftinin sağlık durumları ile ilgili bir bilgi aktararak başlayayım isterseniz. Kendileri dün öğleden sonra hastaneden taburcu oldular diyeyim. Evlerindeler. Tabii bir süre evde dinlenecekler. Nekaat dönemi diye tanımladığımız bir süre. Nedenle fazla yorulmamaları lazım. Mümkün mertebe az aranma talebi geldi ve bu da çok doğal, haklı bir durum. Ama sonuçta kendim... evdeler değil mi? Günün en güzel haberi bizim için. Evet, evet, evdeler ve cumartesi akşamından beri herhangi bir ateş yükselmesi olmadı. Akciğerleri görüntülenmesi iyi sonuç verdi ve şu anda atlatmış durumdalar. Bu nedenle bu sevindirici haberi paylaşmak istedim ben de. Evet, İyiler. Büyük bir olasılıkla bir süre içinde bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum ama belki fasılalı olarak Ömer Bey'in tekrardan Açık Gazete'de duyabileceğiz. Şimdi Madra ailesiyle ilgili bilgileri aktardıktan sonra pazartesi gününden beri olup bitenlere biraz bakalım isterseniz. Önce farklı ülkelerde yaşananlara, daha sonra da çıkan yayınlara. Örneğin bir yayın var ki sabah saat 8'de geldi. Bu sabah, yani yarım saat önce, onu da konuşuruz. Bir kere pazartesi sabahından bugüne dek, perşembe sabahına kadar 655.883 yeni olgu saptandı ve bildirildi. John Hopkins'in sitesinde yer aldı. Bu önemli bir rakam, yani tekrar belirtmekte yarar var. Bunu bıkmadan söylemek belki gerekmekte. Olgu sayısı hiç azalmıyor, durulmuyor, artışa sürdürüyor. Üstelik ülkelerden bildirilen sayılar gerçek tabloyu yansıtmadığı da artık tüm bilim dünyasına kabul edilmekte. Çünkü bazı ülkeler sadece test pozitif bulunan olguları, testi pozitif çıkanları bildiriyorlar ve kime test yapıyorlar sorusu önem kazanıyor bu durumda. Bazıları klinik tablo olunca, ağır bir tablo, yükselen ateş, işte tomografi bulguları, bunlara test uyguluyorlar. Bunların içinde PCR pozitifleri COVID-19 diye tanımlamaktalar, gruplandırmaktalar ki ülkemizde, Türkiye'de artık böyle yapmakta. Bazıları testi takipte kullanıyorlar. Bazı ülkeler, daha çok sayıdaki yoksul ülke ise, test kapasiteleri çok kısıtlı. Hem teknik imkanlar, yetişmiş eleman, laboratuvar donanımı, hem de kiti satın alacak ekonomik, parasal kısıtlamalar nedeniyle testleri o ülkeler hiç yapmıyor. Kısacası verilen sayılar işte 22 milyonu geçti, 22,5 milyon oldu olgu sayısı dünyada deniyor. Bunu birkaç misli olduğunu düşünmek gerekli. Örneğin İtalyanlar bunu 6 misli olarak kabul etmekler. Şimdi ülke nüfusuna göre ölüm sayılarına baktığımızda, dediğim gibi kaç kişinin öldüğü değil, ülke sayısına göre bölerek nüfusa göre ölüm sayısına baktığımızda Belçika birinci sırada 100.000'de 86 ile, bunu Peru takip ediyor 100.000'de 80, İspanya ve İngiltere 100.000'de 61, İtalya 100.000'de 59. Sayısal olarak baktığımızda ise ilk sırada Brezilya var. 108.000'den fazla ölüm ile, daha sonra hani önde gelen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri dışında Meksika, Hindistan ve İngiltere önemli hastalarını kaybeden veya da çok sayıda hastanın kaybedildiği ülkeler arasında baş sırada. Baktığımız haberler, örneğin politikacıların dönem dönem farklı ülkelerde enfekte olan ve COVID-19'a yakalanan politikacılardan bahsediyorduk. Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano. İlginç olan, kendisi 5 ay önce hastalanmış ve pozitif bulunmuştu. Daha sonra iyileşti, testi negatif çıktı ve taburcu edildi. Görevine başladı bu İçişleri Bakanı. Ancak pazartesi günü test tekrar yapılmış ve pozitif bulunmuş. Şimdi bu acaba re-enfekte mi oldu? Yani kendisi tamamen arındıktan sonra virüsten yeni bir virüs ile temas edip hastalandı mı? O zaman böyle ise durum, ilk enfeksiyon sırasında oluşan antikorların pek koruyucu olmadığını söylemek mümkün. Ya da reenfeksiyon değil de vücudunda latent olarak kaldı bu birinci virüs ve o alevlendi tekrar. Bu da ilginç bir nokta tabii. Bunların henüz aydınlatılmadığını biliyoruz. Kısaca COVID-19'la konusunda daha öğrenecek çok nokta var. Kat edilecek çok fazla alan var. Ülkelerin aldığı önlemlere baktığımızda İspanya'dan sonra İtalya ve Malta'da, Malta'yı özdeş merak ediyordu, gece kulüpleri ve diskotekler kapatılmış ve İspanya'da sokaklarda sigara içme yasağı gelmiş. Bunlar önemli çünkü Haziran ayında peyderpey açılan bütün bu kısıtlamalara yavaş yavaş geri döndüğünün göstergesi. Güney Kore Seul'de Protestan kiliseleri, Evangelist kiliseleri bir ayin süresi sırasında ciddi bir kontaminasyon oluyor. Oldukça fazla sayıda. Güney Kore sürekli şeylerle gündeme geldi gerçekten geçtiğimiz 6 ay boyunca. Kiliselerde kitlesel vaka yayılmasıyla. İlk evet. Başlangıcı da böyleydi Güney Kore'de. Evet, tabii Özdeş bir de şunu düşünmek lazım herhalde. Belki benzer durum farklı ülkelerde de oluyor ama onları ön plana çıkartmıyorlar ya da çok önemsemiyorlar. Güney Kore bunu bildiriyor herhalde. Ve bu ülkede, Seul kentinde de Evangelist Kilisenin lideri Chair Guan Hung buna karşı bir dava açıldı. Yani hiçbir önlem almadan bir şey olmaz gibi bir yaklaşım bildiniz. Evangelist geleneğini ya da kültürünün yaklaşımını gösterdi. Şimdi Fransa'da Başkan Macron dikkatimizi ikiye katlamalıyız diye bir konuşma yaptı. Bu önemli bir konuşma. Neden önemsedim bu konuşmayı? Çünkü konuşmanın devamında duyarlı ve hassas kişiler, bunların içinde yaşlı kesim de var. Bunları korumalıyız ancak asla izole etmemeliyiz diyor. Hani bizim ülkemizde uygulanan durumdan biraz daha farklı bir yaklaşım var. İşin kültürel boyutuna baktığımızda 5 aylık bir tam bir felç durumundan sonra New York'ta kültür etkinlikleri tekrar başlayacak. Modern Sanat Müzesi 27 Ağustos'ta açılıyor. İlk ay ücretsiz olacakmış ancak ziyaretçi sayısı 4'te 1'le sınırlı olacakmış. Yine Finlandiya'dan ilginç bir haber. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu diye değerlendirdim. Parasetamol başta olmak üzere bir dizi ilacın satışına kısıtlama getirildi Finlandiya'da. Örneğin bir steroid olan dexametazon da benzer şekilde aynı listede. Bu bir parça işin hani ciddi tutan konuyu bilimsel olarak ele alan yöneticilerin hani ikinci bir dalga konusunda aldığı önlemlerin bir parçası diye değerlendirilebilir. Bu açıdan önemsedim. Ekonomik açıdan baktığımızda Marks & Spencer firması 7000 kişiyi işten çıkartıyor. Hava yolları ile ilgili haberler var. Fransa'da hava trafiği Temmuz ayında geçen yılın 4'te 1'ine düşmüş. Bu arada Türk Hava Yolları ile ilgili bir haber. İlk 7 ayda Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı 42.2 milyondan 16.6 milyona gerilemiş. Yani azalış Türk Hava Yolları'nda %60.7. Temmuz ayında toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %72.3 azalmış. Ve Türk Hava Yolları ikinci çeyrekte 327 milyon dolar olmak üzere ilk yarıda, yani ilk 2020 yılının ilk 6 ayında 654 milyon dolar zarar açıklamış. Bunlar önemli sayısal değerler. Böyle çarpıcı bir değer de Japonya'dan geliyor. Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılası, ulusal geliri %7.8 azalmış. Japonya tarihinde en önemli gerileme ya da daralma göstergesi. Ve bu durum ilginçtir. Mart-Nisan ayında değil, daha sonra geç dönemde Haziran ve Temmuz aylarının verileri kısacası Japonya'da da işler özellikle ekonomik açıdan pek iyi gitmiyor gibi. Tabii bu arada yoksul ülkeleri vurması bir ayrı boyutu konunun. Güney Afrika'da Johannesburg banliyöleri, gecekondu mahallesi olan Alexandra'dan bir haber. İnsanlar ortalama 9 metrekarelik evlerinde, 9 metrekarelik evlerine kapanmış durumdalar. Ve yeni işsizler ordusu oluşmuş. 1.8 milyon yeni işsiz. Dörtte biri bu Aleksandra mahallesinin, beşte biri yaşayanların son bir hafta içinde aç olduklarını belirtiyorlar. Tabii bütün bunlar çok olumsuz ve çok ürkütücü konular. Nitekim aşılara değinelim demiştik bugün. Salı günü Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Oxford kuruluşu ile anlaşma yaptıklarını ve 25 milyon doz aşı anlaşması yaptıklarını, yurttaşlarına ücretsiz aşılayacaklarını bildirdi. Bu önemli bir gelişme. Güney Afrika'da ilk klinik çalışmalar 2009 Gönüllü'de başlıyor. Pakistan Çin aşısını denemek için gönüllü grubu oluşturdu. Ama Çin aşısı denilen, iki gün önce Çin bir açıklama yaptı. Biz de Rusya gibi aşıyı geliştirdik. Bu yılın sonuna doğru kullanıma, kitlesel kullanıma başlayacağız demişti. Evet. Onu kastediyorlar. Hocam ama 140 dolar fiyat çekiyorlar. En fazla 140 dolar diye bir şey oldu. Aşı ücreti 2 doz üzerinden hesaplandığında. Ama pazarlık payı bırakmışlardır. Şimdi bakın, Çin aşısı diyorsunuz, Rus aşısı henüz Dünya Sağlık Örgütü listesine girmedi ama Çinlilerin birkaç tane aşısı başından beri Dünya Sağlık Örgütü'nün klinik çalışmaların yapıldığı aşılar listesine yer almakta. Yani Çinlilerin yani daha güvenilir mi anlamına geliyor bu? Hayır, Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine girmesi bir ürünün daha güvenilir olduğunu en azından ben öyle değerlendiriyorum. Pek sayılmamalı. Yani o listeye girmek için belirli kriterler vardır kağıt üzerinde. Siz o dosyaları tamamlarsanız o listeye girersiniz zaten. Bu sadece aşı, ilaç değil, özellikle benim alanım olan laboratuvar kitleri için bu şekilde yürüyor. Örneğin o listenin içinde bulunan bazı Türk markaları vardır ki, hani bizim İstanbul Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalarda asla rağbet edilmemesi gereken ürünlerdir. Onun için Dünya Sağlık Örgütü kriteri sadece paperwork dediğimiz bir takım evrakların doldurulması da ilintilidir. Dünya Sağlık Örgütü aşının iyiliğini kontrol edip uygun gördüklerini listesine almaz. Böyle bir laboratuvarı yok orada. Şimdi bu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı dün bir açıklama yaptı. Aşıya ulusalcı yaklaşımları terk etmeliyiz diye. Bu ilginç bir söylev. Neden böyle söyledi? Çünkü şu anda birçok varsılı ülke, zengin ülke, parasal imkanı olan ülke kendileri şirketlerle, aşı üreticileriyle anlaşma yapmaktalar. Ve aşılarını, yani çok sayıda milyonlarca doz aşıyı kapatmaktalar deyim yerindeyse. Bu işlemler sonucunda. Hani yoksul ülkelere acaba aşı kalmayacak mı sorusu akla geliyor. Aşılarla ilgili yapılan çalışmalar, Japonya'dan fazla bir ses çıkmamıştı şimdiye dek. Ama dün Novavax ve Japonların ünlü kuruluşu Takeda bir anlaşma yaptılar. Ve aşı üretimine başladıklarını ülkede bildirdiler. Novavax firması Hindistan'daki Serum Institute of India ile anlaşma yaptı. Brezilya'nın aşıya yatırımı 356 milyon dolar. Oldukça büyük bir miktar. Pfizer ve BioNTech firması Kanada'ya ve Japonya'ya aşı üretiyor. Yani farklı kuruluşlar farklı ülkelere bağlantı kurarak ilk üretecekleri partileri şimdiden kapatmış durumdalar. BioNTech firması, Alman firması biliyorsunuz, yöneticileri ve çalışanlarının Türk bilim insanları olduğu biliniyor ve oldukça ciddi çalışmalar yapıyorlar Almanya merkezli bu kuruluşta. Sanofi ve GSK firmaları Amerika'ya 100 milyon, Avrupa'ya da 300 milyon doz aşı ayırdıklarını ilan ettiler. Yani kısaca pazarlıklar sürüyor ve birçok örnek var. İşte Johnson & Johnson firması, Japonya AstraZeneca anlaşması, bunlar önemli bağlantılar. Hani yoksul ülkelere aşı kalır mı sorusu insanın aklına gelmiyor değil. Şimdi pardon. Rus aşısıyla ilgili ki bunun adı Sputnik 5 demiştik. Esas adı Rus belgelerinde Gamkovitvak diye geçiyor. Aşılımı nedir bilmiyorum. Covidvak herhalde Covid aşısı olmalı ama Gam nereden geliyor bilmiyorum. Fakat pratikte Sputnik 5 olarak 1957'de Sovyetler Birliği'nin gönderdiği uzaya gönderdiği satelitten alıyor ismini herhalde. Şimdi bu aşının bir kere yapılan açıklamada müşterisi alıcısı hazırmış. Bu bir kere bildirildi. Ve hep yönetilen eleştiriler daha henüz bu aşıyla ilgili bilimsel hiçbir yayın olmadığına dair. Bunu doğrusunu isterseniz ben çok ciddiye almıyorum ya da önemsemiyorum. Çünkü örneğin Amerikan, İngiliz, Alman aşıları da ilk çalışmaları ve ilk duyurularını Nisan ayında yaptılar. Ama ilk yayınlarını bir program önce de belirtmiştim bu konuyu. Açıklamaları yaptıktan 4 ay sonra yayınladılar. 3-4 ay sonra yayınladılar. Temmuz'un ortalarında yani Ruslar da bu açıklamayı yaptıktan sonra çok rahatlıkla Ekim-Kasım ayında ilk bilimsel çalışmalarını bilimsel makale şeklinde yayınlayabilirler. O nedenle bu çalışmalara hani bilimsel bir bilgi yok diye eleştirmek kolay. Diğer firmalarında yoktu yayınları çıkmadan bir süre önce. Ancak önemli bir sızan haber diyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu aşı çalışmalarında önce bir preklinik denilen farelerde ya da makaklarda, maymunlarda bir hayvan deneyleri yapılıyor. Hayvan deneyleri bittikten sonra 3 fazlı aşı çalışmaları başlıyor. Çok duyulmakta bu faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları. O nedenle belki açmakta yarar var. Faz 1 çalışmaları sadece kısıtlı sayıda, az sayıda insanda ürünün bir yan etkisinin olmadığı, güvenilir olduğunu göstermek için gönüllülerde yapılan çalışma. Atıyorum en fazla 100 kişide. Daha sonra faz 2 çalışmasına geçiyorsunuz. Bu kez faz 2'de farklı gruplar alıyorsunuz. Örneğin farklı yaş grupları, farklı cinsiyet. Burada da aşının immün sistemi uyarıp uyarmadığı, istenen şekilde antikor oluşturup oluşturmadığı kısacası bakılıyor. Ve daha sonra burada da uygun sonuç alınınca 3. faz denilen klinik çalışmalara geçiliyor. Burada çok daha fazla, on binlerle ifade edilen insanda biz bu aşı etkili mi? Antikor oluşturdu tamam ama bu antikorlar bir işe yarıyor mu? Aşamasına geliyoruz. Şimdi bu hep böyle 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi gibi farklı sayıda insan gruplarıyla çalışılıyor. Rusların aşısı kaç kişide denenmiş? Can biliyor musun? 12 idi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. 26. Hayır 76. 76 kişi 38 kişilik 2 grup. 7 okudum. 7'yi gördüm. Bir bilemiyorum. Şimdi bunların yarısı da askerdi hatta. Evet. Yani belki faz 1 çalışması diyeceğim orada ama yani toplam 76 kişinin eğer 26 değil 76 ise sayı ben daha yükselttim biraz 50. 76 kişide de olsa bu açıklama yapılır mı yapılmaz mı? Bu tabii farklı bir yaklaşım ama muhakkak Putin açıkladı daha da bilimsel yayın yapılmadı. O nedenle bunların aşısı çok kötüdür demek yanlış. Onların da bilim dünyasında yerleri olduğu yatsınmamalı. Şimdi biz aşı çalışmalarına değiniyoruz ama bir yandan farklı alanlarda da incelemeler sürmekte. Bunlardan bir tanesine değineyim. Vaktimiz bitiyor yavaş yavaş. Mutasyonlar. Şimdi hep sürekli olarak bu virüs mutasyona uğrayınca ne olur deniyordu. Ve bu pandeminin sönmesi, azalması, etkisini yitirmesi 3 koldan yürüyebilir demiştik. Birincisi toplumsal bağışıklığın olması. Bu toplumsal bağışıklığı siz işte toplumdaki antikor oluşturmuş enfekte birey sayısının %60'lara 70'lere çıkması ile sağlanacağını biliyoruz. Ancak şu anda örneğin Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda toplumun %8'i ile 10'unda antikor var. Bu demektir ki böyle bekleyerek doğal yoldan toplumsal bağışıklık sağlanması çok vakit alacak. İkinci yol tabii uygun bir aşının üretilmesi ve bu aşı ile bağışıklığın yapay olarak sağlanması. Toplumsal bağışıklığın ve üçüncü yolda virüsün mutasyona uğrayarak yavaş yavaş etkisini yitirmesi. Bu açıdan mutasyonlar, hani virüs acaba hastalık yapma gücü azalıyor mu diye, bu RNA virüsleri, yani mutasyona çok açık bir virüs grubu olan koronavirüsler yakından izlenmekteydi. Burada korkulan bir mutasyona uğrayınca oluşacak mutasyon, ya da soru işareti şuydu: oluşacak mutasyonlar virüsün lehine mi aleyhine mi çalışacak? Bizi koruyacak bir hastalık yapma gücü azalacak şekilde bir mutasyon mu olacak, yoksa örneğin üretilecek aşıdan kaçacak, aşıdan etkilenmeyecek şekilde virüsün lehine, insanların da zararına çalışan bir mutasyon mu ortaya çıkacak diye. Şu ana kadar iki tane önemli bulgu var bu mutasyonlarla ilgili. Bir tanesi bir delesyon. 300 bakıyorum tam olarak ne kadar olduğunu. 382 aminoasitlik bir nükleotitlik bir delesyon, yani genomundan bir bölgenin çıkması. Bu mutasyon aslında hastalığın daha hafif geçirilmesine yol açmakta. Yani bu tarz bir değişime uğramış virüs yayılırsa eğer, hastalığın daha hafifleyeceği gösterildi. Bu sabah gelen bir yayın. Barnaby Young arkadaşları Lancet'te yayınladılar. Ve internette bu sabah düşen bir yazıydı. Bu önemli. İkincisi de başından beri ilk saptanan mutasyonlardan 614. bölgedeki mutasyonun acaba aşıya nasıl etki edeceği, aşıdan kaçmasına mı yarayacağı, böyle bir şey olaya yol açıp açmayacağı merak ediyordu. Hayır, bu mutasyonun da aslında aşıdan etkilenmediği, onun da hafif enfeksiyona yol açacağı, sağlayacağı gösterildi. Kısacası şu ana kadar gözlenen iki tane önemli mutasyon var. Bu iki mutasyon virüsün daha hafif enfeksiyona yol açmasına sağlayabilecek mutasyonlar. Bu sevindirici bir haber. Belki de virüs kendiliğinden yavaş yavaş gücünü yitirecek. Bitirirken sanıyorum çok az vaktim kaldı. Evet. Bir de gülümsetecek bir haber vereyim size isterseniz. Yayın çıktı. Asian Journal of Medicine and Health diye bir dergide. Şimdi bu dergide ve yazı hemen geri çekilmiş. Dergiyi bir grup herhalde komiklik olsun diye böyle cidden esprili bir yazı. Bir kere yazının yazarları çok değişik bir takım isimler var. Örneğin Nemo Macron bir yazarın ismi. Macron'un köpeğin adıymış Nemo Macron. Otter Hantom diye bir isim var. Bu bir fantoma, bir hayaleti gönderme yapıyor. Otter Phantom, Other Phantom gibi bir şey. Janis Javanica diye birisi var. Bu da pangolinlerin bir türünün Latince adıymış. Yani tamamen düzmece bir takım isimler var. Çalışma yerleri de örneğin Nemo Macron isimli yazar, ki bu Nemo Macron adını işte demin belirttiğim gibi Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un köpeğinden alıyor. Çalışma yeri olarak da Elize Sarayı gösteriliyor falan. Tamamen komiklik olsun diye yapılmış bir yayın. Bunu niye söyledim? Bu yayın üzerinden, bu biraz insanları gülümsetecek bir yayın belki ama bu yayın üzerinden fact yazılar nasıl çıkıyor? Neden bu Asian Journal of Medicine and Health önce bu yazıyı basmış? Yani bu yazı makale olarak çıkmış. 2 gün, 3 gün sonra fark ettiklerinde de geri çekilmiş yazı, retracted olmuş. Bu neden böyle oluyor ve neden bu tip dergiler var? Bu Asian Journal of Medicine and Health niye var? Burada çıkan diğer yazılar nasıl yazılar? Bunun üzerinden bilim dünyası ve bilimsel dergi ve makalelerin önemi, belki isterseniz buraya biraz pazartesi günü değinelim. Çünkü önemli bir konu ama bu tarz gülümseten haberler de şu ortamda iyi geliyor. Evet. Hepimiz, Cuma gününe kilitlendik herhalde. Niye Cuma gününe kilitlendik dedim bilmiyorum. Siz herhalde gaz çıkacak diyorlar efendim. Bu benzetmenden hiç hoşnut kalmadım Can, ama ben Cuma gününü herkes bekliyor derken, biz sevgili Ayşegül'le beraber Cuma günü yapılacak Önce Sağlık programında İbrahim Ethem Gürbüz ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaya değineceğiz ve kendilerini ağırlayacağız programda. Birçok ülkede, Türkiye'nin başlattığı bir çalışma, birçok ülkede insanlar COVID-19'u nasıl değerlendiriyor anketi ciddi bir yayına dönüşmüştü ve onu yapan bir ekip onların çalışmalarına yer vereceğiz. Yoksa senin zannettiğin gibi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması o değil de beni söyleyeyim. Anladım. Programın konuydu. Anladım. Peki. Teşekkür ederim ve seyir. Peki yayına. Çok teşekkür ederiz Selin. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Görüşürüz. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Ağustos'ta Vetvetan şeflerinden Şef Gistaiva'ya ait kütük ev kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandı. Vetvetan halkı kundaklamanın iki gün önce Houston Today gazetesinin şefin evine fotoğraflarını bulunduğu bir ilk sayfa haberine yer vermesine ve hemen akabinde de bu kundaklamanın gerçekleşmesinin haberde evin terk edilmiş ve yakın zamanda hiç kullanılmamakta gibi ibarelerle tasvir edilmesine bağlıyorlar. Şef Gistaiva kundaklamanın arkasından sadece külleri kalmış kulübesinin başından yaptığı canlı yayında "Bu bana beyazların buraya ilk geldiği günleri hatırlattı" diye başlıyor sözlerine. "Ailelerimizi bu bölgeden sürdüler ve bütün kulübelerimizi ve diğer her şeyi yaktılar ve onları o rezervasyon dedikleri yerlere koydular." 15 Ağustos'ta kundaklanan kabin ve tüvetenler için aynı zamanda bütün kabile üyelerinin ortaklaşa kullanabilecekleri bir kültür merkezi görevini de görüyordu. Kulübe her sabah saat 5 itibariyle de Coastal GasLink firmasına çalışan taşeron şirketlerin ve şirkete bağlı olan özel güvenlik ekiplerinin büyük konvoylar oluşturarak geçtikleri ana yolun hemen üzerinde bulunuyor. Gidimtan kontrol noktasında bulunan Molly Wickham'e göre ise bu saldırı tamamen ırkçı bir saldırı. Kundaklamayı yerelde yerleşik ırkçı beyazların yaptığını düşünen Wickham, "Bu bizim bölgeden ilk defa yakılarak gönderilmeye çalışmamız değil" diyor ve ekliyor. "Bu herkes tarafından iyi bilinen ve Vesuvetan halkının daha önce evlerinden ve kabinlerinden yakılarak gönderilmesi tarihinin bir tekrarı. Bütün 50 yıllar boyunca yaşanan bir şey. İlk temastan bu yana yaşanan bir şey. Bu nefret suçu bölgede işlenen ve tarihte oldukça geriye giden kundaklamaların sadece bir tanesi. Beyaz yerleşmeciler, endüstriler ve yerleri temsilen burada bulunan hükümet görevlerince düzenlenen bu yıkım, Şef Gistaiva'nı ve Molly Wickham'ın da dedikleri gibi ilk temastan bu yana sürekli yaşanan şeyler. 22 bin kilometre karelik ve beyazlara hiçbir şekilde ve hiçbir sözleşme altında devredilmemiş bu topraklarda beyaz Kanadalı ailelerin evlerine ve yerleşkelerine yer açmak amaçlı çıkartılan yangınlardan şefin ailesi de defalarca zarar görmüş. Hatta çocukluğunu geçirdiği ailesine ait kulübede 1950'lerde çıkartılan bir başka yangında yok olmuş. Kanada Kraliyet Darphanesi'nden yapılan açıklamaya göre Haida ulusu mensubu ünlü indijen sanatçı Bill Reed'in anısına yeni basılacak 2 dolarlık metal paralarda Reed'in çizimlerine yer verilecek. Reed'in 100. yaş günü anısına böyle bir karar aldıklarını açıklayan darphane yönetimi bu hatıra paralardan sadece 2 milyon adet basılacağını ve hepsinin üzerine Reed'in en ünlü çizimlerden birisi olan Haida tarzında stilize edilmiş boz ayının bulunacağını da ekledi. Bugün günlerden 20 Ağustos 2020. Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Arayışı programının 39. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Bikem, günaydın. Günaydın Özdeş, nasılsınız? Günaydın, merhaba. Sen nasılsın? Can, günaydın. Sesini günaydın. Duymak güzel. Senin sesini de duymak çok güzel. Sağlıklısınızdır inşallah hepiniz. Evet, gayet iyiyiz, teşekkür ederiz. İyi, güzel, güzel. Parçayı zaten dinleyicilerimiz çok yakından tanıyorlar. A Tribe Called Red'in Burn Your Village to the Ground, Christina Ricci ile beraber. Ama bu yeni bir mixi. Son Kanada'daki gelişmeler üzerine de tekrar bunu çalalım dedim, bir hatırlatalım diye. Daha kısa bir versiyonu program sonrasında da paylaşırız internette. Evet, Kanada'da kundaklamalar başladı. Aslında bu tarihin tekerrürü bir şekilde sürekli olan bir şey. Yerlilere gözdağı vermek ve onları topraklarından sürmek için başvurulan bir metot. Bu işte az önce haberlerde de söyledik, ilk önce Wet'suwet'en bölgesinde yaşandı. Yaklaşık 4 gün önce oradaki şef Gitsaiwa'nın kabini, Allah'tan içinde hiç kimse yoktu. Yanındaki kabine ya o kadar temiz bir kundaklama ki iki kabin yan yana, ikincisine hiçbir şey olmuyor. Bu tamamen temeline kadar külhaş olmuş vaziyette. Bunlar bu arada ahşap kabinler, o yüzden aslında normal şartlarda basit çıkacak yangınlara dayanıklı, ama tabii üstüne gaz döküp yaktığınız zaman da çıra gibi yanıyorlar. Biz Wet'suwet'enleri Şubat ayından beri takip ediyoruz. Hem Can hem Özdeş, her ikinize bu konuya aşinasınız. Araya pandemi girdi, ama pandemi sürecinde de bölgedeki direniş devam etti aslında. Eskisi kadar görünür değillerdi. Çok fazla yollarda ve eskisi gibi limanlarda değillerdi. Orada büyük blokadeler yapıyorlardı. Büyük, biliyorsunuz, oturma eylemleri yapıyorlardı ve hatta yolları kapatıyorlardı. Pandemiyle beraber onlar da kendilerini korumaya aldılar, ama kendi bölgelerine, direnişlerine devam ettiler. Ve bu sırada da tabii orada hem ırkçı beyazların hem de polisin tacizleri de devam etti. Bu kundaklamada en son gelen haber derken, 2 gün önce bir başka kundaklama, bu sefer Ontario'dan geldi. İki eyalet arasında nereden baksanız 1000 kilometre gibi bir mesafe var. Fakat işte bir şekilde bu sembolik gözdağları Kanada'da yerlilere karşı başlamış durumda. Orada da bir land back hareketi var. Yani toprağımızı geri verin hareketi var. Wet'suwet'enler biliyorsunuz Gaslink boru hattını biz topraklarımızdan geçirmeyiz diye hem protesto ediyorlar hem buna karşı koyuyorlar. Gaslink de bir şekilde körfeze ulaş, yani okyanusa ulaşmaya çalışıyor ki çıkan şeyi, oradan çıkan enerjiyi bir şekilde taşıyabilsinler diye, dakledebilsinler diye. Fakat şu aşamada her iki tarafta da beyaz karşı duruşla birlikte böyle ciddi bir şey var, gerginlik yaşanıyor. Ontario'daki olayda da orada da yerliler haklı olarak diyorlar, yani burası bizim toprağımız, hiçbir zaman için beyazlara verilmemişti, siz burada işgalci durumundasınız ve biz topraklarımızı geri istiyoruz diyorlar. Buna birçok üniversitenin hukuk fakültesi de hatta destek veriyor. Bunun haklı bir geri isteme olduğundan bahsediyorlar. Yasal olarak bunun altında bir altyapısı olduğundan bahsediyorlar. Fakat orada kurulan direniş kamplarına gerek bölge valisinden, gerek bölge yerel yönetiminin diğer beyaz mensuplarından çok ciddi bir karşı duruş var. Gene polis tacizi, polisin olmadığı yerlerde de beyaz yerleşimcilerin oradaki yerlileri tacizi süre gelen bir durum. Şimdi bir şey anlatıyorum. Ontario'daki olayı anlatıyorum. Bir British Columbia'daki olayı anlatıyorum. İkisi ülkenin iki ayrı ucu ve koskoca bir Kanada şeyinden bahsediyoruz. Kütlesel yer alanından bahsediyoruz. Fakat değişen hiçbir şey yok. Yani kafa aynı. Üstelik, kafa. Çok minik bir şekilde hani araya gireyim. Amazonlardan da çok benzer haberler bu arada geliyor. Evet. Oradan da kundaklama haberleri var. Sadece fark, evlerini değil doğrudan ormanları ateşe veriyorlar. Amazonlarda yerlilerin... Ki orası da onların evleri aslında bakacak olursa. Evet, doğru, evet. Aslında böyle bakmak lazım. 6000'den fazla yangın Ağustos'un ilk 10 ayında, 10 gününde gerçekleşmişti. Evet. Temmuz ayında %28 daha fazla yangın yaşanmış. Dün bir haber var. Kayapo yerlileri de otoyola inip otoyolu kesmişler, barikat kurmuşlar, aynı Kanada'dakiler gibi. Önemli bir şeyden bahsediyorlar. 26 bin Amazon yerlisi ise beyazların bölgeye girmesi sebebiyle COVID'e yakalanmış. Bu nüfusa göre çok büyük bir oran tabii. 700 kişi de hayatını kaybetmiş. Covid demişken güzel bir haber Navajo bölgesinden geliyor. Bu sabah geldi. Şefin ofisinden direkt dinleyicilerimize aktaralım. 14 yeni vaka var. 6989 iyileşme var ve son günlerde Navajo ulusunda bu uzun zamandır ilk defa olan bir şey, yeni ölüm vakası tespit edilmedi. Yani biliyorsunuz biz bunu en başından beri söyledik. İlk korona karantinaları daha başlamadan önce Navajo ulusu Indian Land dedikleri yerli topraklarını kapatma yoluna gittiler ve dediler yani biz burada gerçekten çok zor bir durumdayız. Bizim bu tarz önlemleri almamız lazım çünkü sağlık konusunda elimizde yeteri kadar şey yok, yardımcı olabilecek, bize yardım edebilecek malzeme, ekipman ya da eleman yok. Ya da hastalarımızı gönderebilecek hastanelerimiz, donanımlı hastanelerimiz yok. Ancak sağlık ocaklarımız var. Dediler ve demeleriyle birlikte aynı onların öngördükleri gibi Navajo ulusunda çok ciddi rakamlarla karşılaştık. Biz inanılmaz derecede hızlı ilerliyordu oradaki hastalıklar. Biliyorsunuz ulus Navajoların, Apache'lerin, Zuni'lerin ve oradaki kabilelerin yaşadıkları bu yerli toprakları 4 eyalete bölünüyor ve eyalet bazında sayımlar yapıldığı için eğer rezervasyonlardaki kabileler ve yerel yönetimler kendi sayımlarını yapmazlarsa biz o eyaletlerdeki enfeksiyon vakasının kaç tanesi yerli, kaç tanesi değil bilemiyorduk. Fakat gerçekten çok sıkı bir takiple, çok iyi bir şekilde kontrol altına aldılar durumu. Ve haberler de güzel. Yani sadece 19 yeni vakanın olması ve hiç ölümün olmaması Navajo ulusunu gerçekten bu konuda tebrik edilmesi gereken ve karantinanın aynı zamanda izolasyonun ve önlemlerin de koronayla savaş konusunda ne kadar önemli olduğunu gösteren bence çok güzel bu sabah taze gelen haberlerden bir tanesi. Şimdi bu sayılardan, rakamlardan ve demografilerden bahsederken çok önemli bir şey oluyor aslında Amerika'da şu anda. Amerika'da bir süredir 2020 senesi nüfus sayımı senesi. Dolayısıyla nüfus sayımını en çok etkileyen şeylerden bir tanesi, topluluklardan bir tanesi, bundan en çok etkilenenlerden bir tanesi de azınlıklar. Ve en çok etkilenenler bir tanesi de yerliler ve federal anlamda kayıtlı olan kabileler. Şimdi burada örneğin Amerika kapsamında 574 tane federal seviyede tanınan kabile varsa bunların 229'u Alaska'da. Yani aynı zamanda da bölgesel olarak da çok kritik böyle bıçak sırtı olan yerler var. Erişimi zor. Örneğin Alaska'da normalde ocağın başında başlaması gereken nüfus sayımları fırtınalar yüzünden ocağın sonunda ancak başlayabilecekken arkasından da COVID gelince bu sefer rezervasyonlar haklı olarak kendilerini kapatmaya başlayınca ve sayım yapacak görevliler ailelere ulaşamayınca ciddi sekteye uğramıştı. Şu anda da Cumhuriyetçi senatörlerin verdiği bir önerge sonrasında normalde işte Kasım sonunda, ki bu da çok erken, bitirilmesi gereken nüfus sayımı Eylül sonuna çekildi. Yani bir ay daha öne çekildi. Dolayısıyla nüfus sayımının doğru bir şekilde tamamlanması, ki bunu sayımı yapan kişiler bizim 2021'in ilk iki ayının sonuna kadar hatta vaktimiz var diyorlardı. Çok ciddi bir zamansal anlamda kesinti ve COVID döneminde de yani özellikle ilkbahar aylarında hemen hemen hiç kullanılmadığını düşünürsek 2020'nin sayımından en çok etkilenecek olan azınlıklar ve en çok etkilenecek olarak da olanlarda kayıtları gözükmeyeceği için yerli kabileler. Örneğin Alaska örneğinde şöyle bir şey var. Fırtına yüzünden, arkasından COVID yüzünden tamam şimdi hadi sayalım diyorlar. Zaten sayım yapılacak personelin sayısı korona yüzünden ciddi anlamda azaltıldı. Bu sefer kapı kapı dolaşıp sayım yapması gereken personel de gittiği yerlerde aileleri bulamıyorlar. Çünkü Ağustos ayı, daha doğrusu yazın kuzey yarımkürede sıcak olarak geçtiği dönemler Alaska'nın av için, yani bir sonraki orada yaşayanlar bir sonraki senede kendilerini idame ettirebilmeleri için gerekli yiyeceği toplayacakları av sezonu demek ve hiçbirisi evinde olmuyor. Ve bu arada da çok ciddi karışıklıklar var. Yani hani 21. yüzyıldayız, teknoloji dönemi falan diyoruz ama Amerika'da durum gerçekten çok karışık. Yani neden kapıdan kapıya sayıyorlar? Neden internet üzerinden yapılmıyor bu iş? Çünkü yönetimden halka sürekli olarak birbirinin karşısında ve kafa karıştırıcı mesajlar gitti. İlk önce dediler ki biz geleceğiz, sizi tek tek sayacağız, sizin hiçbir yere gitmenize gerek yok. Daha sonra dediler ki biz size bazı anketler göndereceğiz, siz onları doldurun, bize posta aracılığıyla ya da e-mail aracılığıyla gönderin. Şimdi e-mail biliyorsunuz rezervasyonlarda biz bunu uzun uzun konuştuk. Özellikle korona döneminde mesela Navajo rezervasyonunda ya da Oglala'ların bulunduğu kuzeydeki Sioux rezervasyonlarında internet erişiminin ne kadar sıkıntılı ve olmadığını anlattık. Çocuklar derslerini takip edemiyorlar, derslerden geri kalıyorlar diye. Şimdi internet olmayan bir yerde yerli halk nasıl kendi anketlerini gönderecek? Trump'ın posta kutularına saldırdığı bir dönemde posta yoluyla nasıl gönderecekler? Zaten Oglala'da, Oglala bölgesinde Julian Bearrunner, Oglala Sioux kabilesinin şefi, günlerdir adamcağız özellikle bu tarih öne çekilince avaz avaz bağırıyor. Yani lütfen ne olur ne yaparsanız yapın, bütün şartlarınızı zorlayın, internet üzerinden bu başvurularınızı yapın. Çünkü bize normalde 80 sayım için 80 kişinin göndereceği söylenmişti. Fakat sadece 6 kişi gönderildi ve Ağustos'u da saymazsak Eylül sonunda bu iş bitecek. Herkesin kendi ailesi evin içerisindeki insan sayısını kabile mensubu kişilerin sayısını kayda geçirebilmesi için sadece bir ayınız var dendi diyor bir süredir. Şimdi bölgeyi tekrardan anlatalım. Mesafeler inanılmaz derecede uzak. Halk fakir. Onlar için benzin her ne kadar Amerika'da Türkiye'ye nazaran daha ucuz olsa da onlar için ciddi bir meblağ tutuyor bir arabanın deposunu doldurmak. Dolayısıyla internetleri olmadığı bir yerde ya arabayla internet erişimine kendilerini transfer etmeleri lazım ya da posta kutusunun olduğu bir yere gitmeleri lazım falan, böyle çok ciddi sıkıntılar var nüfus sayımı ile ilgili. Şöyle söyleyelim, internet bir önceki nüfus sayımında internet üzerinden cevap veren bütün ulus kapsamında sadece %63.6'sı halkın internet kullanarak nüfus sayımına katılmış. Yerli halkın da sadece %20.5'i katılabilmiş. Dolayısıyla eğer 2020 nüfus sayımı doğru düzgün yapılmazsa, ki bir sonrası bayağı bir zaman sonra olacak, çok ciddi özellikle azınlıklar söz konusu olduğu zaman ya da daha durumları o kadar iyi olmayan özellikle fakir halk söz konusu olduğu zaman çok ciddi az sayımlar yapılması söz konusu. Demokratlar da bunu senatoya her ne kadar bu arada biliyorsunuz meclis tatilde. Eylül'e kadar onlar da gelmeyecekler. Dolayısıyla bu işte hani federal seviyede de, daha doğrusu Washington seviyesinde de çok fazla duyan kulaklar üzerine düşemiyor. Fakat demokratlar anlatabildikleri her mecrada diyorlar ki bu tamamen politik olarak yapılan bir hareket. Özellikle bu tarihin erkene çekilmesi. Yani 3 ay sonra yap, 4 ay sonra yap. Ne fark eder ki, nüfus sayımı yapıyoruz burada. Yeter ki biz doğru sayım yapalım. Fakat bu politik motivasyonun arkasında da şu yatıyor cumhuriyetçiler tarafından diyorlar. Artık Amerika'da demografi o kadar değişiyor ki ve o kadar yani zaten değişmiş ama bu değişim o kadar hızlı bir şekilde rakamlara yansıyor ki cumhuriyetçiler bu hıza yetişemiyorlar ve bir şekilde kendi güçlerini konsolide etmek ve kontrol altında tutabilmek için de azınlıkları olan bu azınlıklara karşı yapılan bu hareketi destekliyorlar. diyorlar. Bu da nüfus sayımı ile ilgili son dönemlerde yaşanan tartışmalardan bir kısmı. Biz bunu takip edeceğiz. Bir sonraki Diklan Kaya'ya da eminim daha fazla, daha ateşlenmiş tartışmalar olmaya devam eder. Son durumu buradan aktarmaya devam ederiz. Bir şey sorabilir miyim bu konuda? Sor, tabii ki. Peki nüfus meselesi, nüfus sayımı meselesi seçime katılımla bir ilgisi var mı? Yani nüfusta sayılmamışlar, sayılmazlarsa muhtemelen oy kullanamayacaklar anlamına mı geliyor? Hayır, hayır, yok, öyle bir şey yok. Nüfus sayımı tamamen bölgeye giden servisle alakalı. Eğer ve aynı zamanda kabileler nezdinde de belki kabilelerin kayıt dışı olmasına kadar gidebiliyor aslında. O yüzden çok önemli. Şimdi bir bölge düşünün. O bölgede 50 kişinin olması bir şey, 5 kişinin olması bir şey. 5 kişi olduğu zaman diyorlar ki tamam, burada çok fazla insan yaşamıyor. O zaman ben oraya sağlık götürmek mecburiyetinde değilim. Ben onu bir üstteki şehre endekslerim. Oradaki komüniteyi, oradaki topluluğu. Onlar gitsinler, oradan alsınlar servislerini. Ama orada 50 kişi yaşarsa ben burada bir sağlık ocağı açmak zorundayım. Ya da bir ilkokul açmak zorundayım gibi durumlar söz konusu. Ama ilginçmiş. Şimdi, orada 50 kişi oy kullanacak değil mi bir yandan da? Şimdi işin oy kısmı tamamen, biz bunu daha önceki Diklan Kayalar'da yapmıştık yerel seçimler döneminde. Oy çok ciddi bir problem. Çünkü az önce bahsettiğim gibi oy kullanmak için ballot box denilen kutulara gitmeleri lazım bu insanların. Oraya erişebilmeleri için de fakirliğin olduğu bölgelerde, özellikle rezervasyonlarda çok dağınık burada. Yani mesafeler gerçekten çok uzak. Zaten korona döneminde Navajo ulusunda yaşadığı en ciddi, en kronik problemlerden bir tanesi buydu. Yiyecek götüremiyorlar halka ya da test yapmak için evlere ulaşamıyorlar. Çünkü çok ciddi yağış olduğu zaman yollar kapanıyor. Bunu biz de yaşadık. Mesela ben Dakota'dayken, kitap için çalışırken bazı köylere biz gidemedik. Yollar kapalıydı. Alternatif yol yoktu. Hiçbir şekilde dediler ki bize, yani oraya 3 ay ulaşım yok. Ve oradaki insanlar bir şekilde merkeze gelip örneğin oy kullanma döneminde oy kullanamayacaklar. O yüzden birçok kişi mümkün olduğu kadar işte bu toplulukların, rezervasyonların içerisinde yaşayan birçok organizatörler, yani daha doğrusu gönüllü organizatörler, mümkün olduğu kadar bu transportasyonu, yani bu taşıma işini koordine etmeye çalışıyorlar ki yerliler oy kullanabilsin. Ama nüfus sayımıyla oy birbiriyle alakasız iki şey gibi görünse de lojistik olarak ikisinin de aynı şeye ihtiyacı var. Yani ikisinin de en azından internet erişimine, bilemedin, posta kutusuna ihtiyacı var. Ve biliyorsunuz Trump'ın aynı böyle Don Quixote'un yel değirmenleriyle savaşması gibi, Trump da daha politik nedenlerle posta kutularıyla savaşıyor son dönemde. Tam olarak biraz da bu yüzden ki oradaki insanlar seslerini duyuramasınlar, kararda onların herhangi bir etkisi olmasın ve daha homojen bir meclis ve mümkünse de kendi başkanlığında durum devam etsin. Umarım sorunu cevaplamışımdır. Evet, buydu. Çok teşekkür ederim. İstediğim. Tamam, rica ederim. Şimdi son dakikaları da başka bir haberle kullanalım, değerlendirelim istiyorum. Biden biliyorsunuz Kamala Harris'le beraber yola gideceğini açıkladı. Bu yerliler için keyif vericiydi. Yani eğer Kamala Harris olmasaydı orada, onlar Sanders ve AOC ile aslında ona daha sempatik baktıkları için birçoğu şey bile diyordu, ya ben Biden'a neden oy vereyim, ama Harris gelince onun yanına birden özellikle kadınlar tamam dediler. İşte inci kolyesi ben de ondan alacağım, zaten benim oyum ona, kim Biden'ı takıyor ki, ama yeter ki Harris orada olsun vesaire. Sonra Biden onların gönüllerini kazanmak için ikinci bir hamle daha yaptı. Tabii Harris'i yanına alması onların gönüllerini kazanmaktan ziyade daha çok Afrika Amerikalılara bir göndermeydi bence, ama ikinci hamlesi de dedi ki ben geldiğim zaman Keystone XL iptal edilecek. Tamamen iptal edilecek ve hiçbir şekilde ben bu izni vermem. Zaten işte onun üzerine yazılar, makaleler çıkmaya başladı. Zaten Obama döneminde de aslında Keystone XL'e karşı çıkan Biden'da Obama değildi ve onun sayesinde bir şekilde Keystone XL'in inşa izni iptal edilmişti vesaire dedi. Bu tabii Biden'ın bu deklarasyonu bir şekilde Kanada'da çok özellikle Kanada'dan Alberta Tarsensen, Alberta'dan çıkacak biliyorsunuz. Ve Biden de zaten dedi yani tamam fosil yakıtlar kötü, ondan sonra bunlar kirli ama tar sands yani katran kumlarından çıkartılan fosil yakıtlar en kirlisi. O yüzden hiçbir şekilde bizim bunlara ihtiyacımız yok. Yani bunu tabii şöyle de okuyabilirsiniz. Bunlara ihtiyacımız yok, tamam, Keystone XL iptal ama ötekiler olabilir belki diye de okuyabilirsiniz. Benim pek güvenim yok Biden'a ama fakat Alberta tarafında özellikle oradaki bölgenin başkanı diyelim, eyaletin başkanı Jason Kenney bayağı sert çıktı ve dedi ki yani biz bu zamana kadar şu kadar yatırım yaptık, milyar dolarlar ekseninde yatırım yaptık, ondan sonra böyle bir proje bu şekilde çöpe atılamaz, zaten borular toprağın altına girmiş, bunlar toprağın altından sökülüp çıkartılamaz. Ondan sonra yani biz durum geldiği zaman hani eğer Biden seçilirse durumu değerlendiririz ama yani sıcak bakmadıklarını ve hatta bu konuyla ilgili kendileri yasalar el verdiğince mücadele edeceklerini de söyledi. Yani Keystone XL olayı bir süre daha uzun bir süre konuşulacak ama bu arada yerelde güzel bir haber var. Şeyler baktı, kabileler baktı, hükümetten fazla bir gelir getiri olmayacak. Yani yasal süreç ağır ilerliyor. Bunlar her ne kadar kazanımlar elde etseler de yani hem Keystone XL'de hem Dakota Access'de her iki boru hattının da Keystone XL'in inşaatının durdurulması, Dakota Access'in kullanımının durdurulması üzerine kararlar çıkmış olsa da temizlenen bir süreç var ve bu temiz sürecinde mahkeme diyor ki işte son karar verilene kadar mutlak durdurma olmaz. Dolayısıyla o son karar verilene kadar buradaki süreç hala yani yerdeki süreç arazideki süreç hala devam ediyor. Bunun üzerine de Keystone XL özellikle Rapid City'ye yakın olan bölgelerdeki kampları yerliler ve kadınlar ağırlıklı olarak ablukaya almaya başladılar. Her gün oraya gidiyorlar, her gün gösteriler yapıyorlar, ellerine kocaman pankartlar tutuyorlar ve biz burada men camps yani erkek kampları istemiyoruz. Çünkü onlar bizim topluluklarımıza, bizim rezervasyonlarımıza şiddet getiriyorlar, tecavüz getiriyorlar. Kadınlarımız, çocuklarımız buraya gelen bu başka hiçbir yerde iş bulamadığı için burada çalışan bu eski suçlular tarafından taciz ediliyor, tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Biliyorsunuz geçen bölümde biz bunu uzun uzun yaptık. Kuzey Amerika'daki kayıp ve öldürülen yerli kadınların hikayelerini ve diyorlar ki biz zaten başından beri söyledikleri buydu. Standing Rock'ta söylenen de buydu. Biz men camps istemiyoruz. Biz bu erkek kamplarını rezervasyonlarımızın yakınında, uzağında hiçbir yerinde istemiyoruz. Çünkü bunlar bizim topluluklarımızı parçalıyorlar diyorlardı. Ve bu şeylerde aslında bu gösteriler ve protestolarda kampın içerisinde çalışanları da ciddi strese sokuyor doğal olarak. Yani aslında hedefledikleri şeye güzel bir şekilde ulaşıyorlar protestocular. Fakat bir de tabii içeriden de gelen şöyle bir şey var. Özellikle sendikaya bağlı çalışanlar tarafından ya bizim de ailelerimiz var, karılarımız var, çocuklarımız var. Şimdi siz buradaki 3-5 kişi yani 3-5 çürük elma için hepimizi zan altında bırakıyorsunuz. Onun üzerine yerlerin cevabı da hazır. O zaman siz de bu boru hattında çalışmayın. Yani aslında direnişin bir şekilde karşı tarafta direnişe göre pozitif etki yarattığında söylemek mümkün. Ben vaktimi açtım. Aslında anlatacak daha çok şey var ama onları Dikilen Kaya'nın 40. bölümünde bırakalım bundan sonra. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Tuğba Tekerek'le birlikteyiz. Merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Belarus'u konuşuyor bir yandan. Hani Türkiye'deki gibi dış dünya ve protestolar deyince Belarus akla geliyor. Ama bir yandan Bulgaristan'da da önemli bir eylemlilik hali var. Biraz ondan da bahsediyor. Ben bu programda öncelikle onu gündeme getirmek istiyorum. Bu çok iyi oluyor çünkü gerçekten Türkiye medyasında biz çok fazla göremiyoruz Bulgaristan'daki haberleri, gelişmeleri daha doğrusu. Evet, evet. Bulgaristan'da eylemler 41 gündür sürüyor ve anlatacağım birazdan, hani son derece ilginç ve direngen bir şekilde sürüyor. Burada biraz bahsetmiştim, hatırlatma babında söyleyeyim nasıl başlamıştı protestolar diye. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde bir sahil şeridi var. Oraya küçük sol bir partinin lideri, normalde halka açık olan bu bölgeye girmeye çalışıyor. Ama devletin güvenlik güçleri tarafından durduruluyor. Oraya girişine izin verilmiyor. Pardon, bir saniye. Girmesine izin verilmiyor. Bununla ilgili video sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılıyor ve bu ülkede oligarkların gücünün, hukuk devletinin olmamasının bir göstergesi olarak algılanıyor. Neden? Çünkü bu girişe izin verilmeyen yer kamuya açık olmasına rağmen aslında orada Ahmet Doğan'ın villası var. Türk kökenli bir iş adamı ve güvenlik güçleri de böyle bir iş adamını korumak üzere oradalar. Bunun üzerine eylemler başlıyor. Eylemlerdeki temel motto mafya devletini istemiyoruz ve bunun içinde Başbakan Borisov'un ve onun atamış olduğu başsavcının istifasını istiyorlar. Başsavcı hedefte çünkü hani ülke yolsuzluğun çok yoğun olduğu bir ülke, işte Avrupa Birliği'ndeki yolsuzluk endekslerinde en ön sıradaki ülke, ama ülkede açılmış tek doğru dürüst bir yolsuzluk dosyası yok. Hani bunun müsebbibi olarak da bu sistemin başındaki bu başsavcıyı görüyorlar. Eylemler 40 gündür sürüyor. Bunun içerisinde edinilmiş bir takım kazanımlar var. Örneğin bu villayı koruyan devletin güvenlik güçlerinin, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın başkanı istifa ediyor. Daha sonradan kabineden 4 bakan değiştiriliyor. Ahmet Doğan'ın villasına giden bir kamu yolu varmış ve orası özelleştirilmiş. Bu karar geri alınıyor. 2 kere ekonomik canlandırma paketi açıklanıyor. Ama göstericiler evlerine dönmüyorlar. Evlerine dönmüyorlar ve ne yapıyorlar? Kent merkezindeki çadırlarda yaşıyorlar. Bu nokta enteresan. Alo. Evet, dinliyorum seni. Buradayız, evet. Havalar da biraz şey olduğu için acaba bir an bağlantıda kopuklu. Zaten evet. Zaten bugün yazıyordu Saatli Marif takviminde yağmur fırtına diye, biz hazırlıklıydık, geleceğini bekliyorduk efendim. Peki. Bu şeyler kent merkezindeki 3 önemli kavşak noktasında göstericilerin kurmuş olduğu çadırlar var. Buralarda yüzlerce kişinin sürekli olarak durduğu söyleniyor. Burada yatıp kalkıyorlar ve bu çadırların etrafında da hani ufak bir panayırımsı hava da var. İşte hani ufak çaplı konserler veriliyor, işte kaykayıyla kayanlar var, ufak toplantılar yapılıyor. Ve enteresan, yani hani bu trafiğin de hemen kenarından aktığı yerler. Dolayısıyla trafiği durdurmuş oluyorlar ya da yavaşlatmış oluyorlar. Yani 40 gündür toplu taşıma hatlarında güzergahlar değiştirilmiş durumda. İşte bazı protesto karşıtlarıyla diyelim ya da bazı kent sakinleriyle aralarında ufak gerginlikler de yaşanıyor. İşte hani bizim buradaki hayatı durdurdunuz diye. Bir çadırın üzerindeki şey ifade enteresan, onu aktarmak istiyorum. Diyorlar ki ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Güzelmiş. Evet, ve enteresan, yani polis bu çadırları kaldırmaya çalışıyor. Çadırlar sonra biraz ileride tekrar kuruluyor. Gözaltılar var yer yer. Ama bu çadır meselesi hala devam ediyor. Polisle müzakereler yapılıyor çadırların işte taşınması, taşınmaması falan konularında. Hani bir eylem biçimi olarak bu enteresan ve önemli olduğu için böyle ayrıntısıyla aktarmak istedim. Bu Bulgaristan'daki meselede önemli bir nokta, gözden kaçmaması gereken bir nokta. Hem sürecin başında hem de süreç içerisinde Başbakan Borisov'un bir takım ses kayıtları, gizli kaydedilmiş ses kayıtları yayınlanıyor. Tabii ki hani ona ait olduğu iddia edilen ses kayıtları. Hani burada tabii Borisov'un... Tabii ki komplo diyor Borisov. İşte burada Cumhurbaşkanı hakkında, Cumhurbaşkanı protestocularla birlikte, Cumhurbaşkanı hakkında, AB liderleri hakkında, milletvekilleri hakkında böyle çok küfürlü, hani benim burada aktaramayacağım kadar küfürlü işte konuşmaları yayınlanıyor. Hani bu ses kayıtları da aslında şey gösteriyor. Devlet içerisinde bir takım çatışmalar olduğunu, devlet içinden bir takım grupların, çevrelerin hani bunları sızdırdığını gösteriyor. Bulgaristan'daki bu siyasi resmin böyle bir parçası da var. Son duruma bakacak olursak ne oldu? Borisov geçen cuma günü bir açıklama yaptı. Dedi ki protestocuların öfkesini anlıyorum ama onlar bazı politik gruplar ve yerel oligarklar tarafından kullanılıyorlar, dikkat etsinler dedi. Bununla birlikte... Dış mihraklar demiş yani. Dış mihraklar da diyor, iç mihraklar da diyor, yerel oligarklar diyor. Yani herkesin bir rahatsız olduğu oligarklar var. Muhalifler başbakanı bu oligarklarla işte ekonomik güce sahip bir takım iş insanlarıyla hukuksuz bir şekilde hareket etmekle suçluyor. Başbakan da oligarkları protestocuların yanına koyuyor. Son olarak Borisov dedi ki eğer meclis kurucu bir meclis seçileceği yönünde bir karar alırsa, ki bu kurucu meclis de yeni bir anayasa yapacak, ben o zaman istifa ederim dedi. Borisov'un partisinin hali hazırda da hazırlamış olduğu bir anayasa taslağı var. Burada yargı sisteminde bir takım reformlar da öngörülüyor. Genel siyasi sistemde bir takım reformlar öngörülüyor. Yani öyle görünüyor ki Başbakan Borisov bu direngen protestocular karşısında hani bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyor ve o şeyi de kendisi yapmak istiyor. Yani süreci kendisi yönetmek istiyor ve bu da protestocular tarafından kesinlikle kabul edilmiyor. Bunu bir zaman kazanma taktiği olarak görüyor protestocular. Yani protestocuların yanında yer alan Cumhurbaşkanı Radev diyor ki mafya bir sistemi reform edebilir mi? Tabii ki hayır diyor. Çünkü işte başbakanı mafya olarak görüyorlar. Bu konuda Deutsche Welle Bulgaristan'dan bir yorum aktarayım. Statükonun teminatı Borisov, Bulgar toplumunu yeni bir başlangıcın garantörü olduğu konusunda ikna etmek istiyor. Bu durum şöyle, bir yüzünde arka sayfadaki ifade doğrudur yazan bir kağıt parçası var. Öbür tarafını çevirdiğinizde kağıdın şöyle yazdığını görüyorsunuz. Arka sayfadaki ifade yalandır. Durum böyle. Borisov neyi vaat ederse etsin protestolar artmayı sürdürüyor. Dünden bu yana hemşireler de gösterilere katıldı. Başbakanın partisini hukuk devleti ifadesiyle yan yana düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla Bulgaristan'da geldiğimiz nokta bu. Bu hemşirelerin eyleminden de bahsedeyim. Hemşireler de işte pandemi döneminde işte sağlık teşkilatına yeterli önem verilmiyor. Hani doktorlara önem veriliyor, veriliyorsa hemşireler tamamen göz ardı ediliyor diyorlar. Ve protestoculara katılıyorlar. Onlar da Sağlık Bakanlığı'nın önünde çadır kurma girişiminde bulunuyorlar. Ve protestolar yapıyorlar. Yani Bulgaristan'da böyle 40 gündür sürmesi de enteresan. Böyle devam eden bir durum var. Belarus'la da benzerlikler taşıyormuş. Belarus Başkanı Lukashenko da çok benzer bir şey söylemişti. Yeni bir anayasa yapılırsa ben ancak istifa ederim diyordu. Benzer bir şey Bulgaristan'da da başbakan mı, cumhurbaşkanı mıydı? Başbakan. Tamam, evet, kesinlikle. Yani hani bir adım atmaları gerektiğini görüyorlar ama o adımı da ben atarım. Yine nasıl yapılacaksa o anayasayı da biz yaparız. Komünizm gelecekse biz getiririz diye. Diye bir tavır var ama protestocular hala sokaklarda, kent meydanlarındaki çadırlarda görünüyorlar. İlgili takip edilecek bir durum. Evet. Buradan İtalya'ya geçelim. İtalya'da kürtaj hapı ile ilgili bir düzenleme yapıldı geçen hafta. Bunu ben Türkçe olarak RU486 hapı diye okuyacağım. Bu hapın hastanede yatmak gerekmeksizin 9. haftaya dek kullanılabileceği açıklandı. Bu ne demek oluyor? Yani eskiden bu hapı 7. haftaya kadar kullanabiliyordunuz ve kullandığınız zaman hastanede 3 gün yatmanız gerekiyordu. Şimdi bu durumda kadınlar eczaneden hapı alabiliyorlar ve evlerinde bu hapı kullanabiliyorlar ve gebeliklerini sonlandırabiliyorlar. Yani bu kadın örgütlerinin uzun zamandır talep ettiği bir şey ve bunu çok önemli bir adım olarak görüyorlar. Öte yandan Bulgaristan'da Katolikler güçlü. Bunlar Katolik Kilisesi çok sert bir şekilde karşı çıkıyor. Özür dilerim, Bulgaristan dedin ama. Çok pardon, çok özür dilerim. İtalya. Tamam. İtalya. İtalya'dayız hala. Yok hayır, İtalya'dayız hala. İtalya'da işte Katolik Kilisesi'nin bir gazetesi var, Avvenire diye. O şöyle karşı çıkıyor. Diyor ki, sanki kürtaj herkesi ilgilendiren, öncelikle sosyal bir sorun değilmiş de sadece buna karar veren insanların özel hayatını ilgilendiren bir şeymiş gibi kadınların evde kürtaj yapabilmesi isteniyor diyor. Kadınlar da tam bunun karşısında olan şeyi söylüyorlar, işte bu öncelikli olarak kadınların hayatını ilgilendiren bir şey. Öncelikle kadınların karar vermesi gereken bir şey. İtalya'dan enteresan bir not aktarayım son olarak. İtalya'daki doktorların %70'i vicdani redçi yapılan bir araştırmaya göre. Bu demek ki yani hastanelerde işte bu doktorların %70'i kürtaj yapmayı reddediyorlar. Ve bu ülke genelindeki durum. Yani vicdani redçi deyince ben tamamen başka bir şey anlıyorum. Evet. Yani tıbbi anlam. Onlara da vicdani redçi deniyor. Öyle mi? Onu bilmiyordum. Evet. Yani vicdanen kürtaj yapmayı reddediyorlar. Anladım. Bu doktorlar. Bu rakam ülkenin güneyinde daha muhafazakar olan kesimlerde %80'e 90'a varıyor. Dolayısıyla yani bazı kentlerde kürtaj yapacak, hastanede kürtaj yapacak doktoru bulmak mümkün değil. Hani o nedenle de bu kürtaj hapı kullanımı çok önemli olarak görülüyor İtalya'da ve önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Buradan hani Türkiye'deki durum nedir diye de biraz belki bilgi vermek gerekir. Hani Türkiye'de kürtaj hapı kullanımı diye bir şey yok. Bu alanda kullanılan hani kadınların gidip hastaneden aldıkları bir ilaç varmış. Esasen başka bir hastalığı tedavi etmek üzere piyasaya sürülmüş olan ve devlet, hükümet bu başka amaçlarla kullanılıyor diyerek hemen o hapı piyasadan çekmiş. Yani dolayısıyla kadınların böyle bir imkanı yok. Türkiye'de kürtaj hapı yaygın olarak kullanılan bir durum değil. Öte yandan hani zaman zaman haber olarak çıkıyor. Biliyoruz ki kamu hastanelerinin Anadolu'da neredeyse hiçbirisinde yapılmıyor. Yani sadece İstanbul'da ve Ankara'da birkaç kamu hastanesinde kürtaj gerçekleştiriliyor. Onun dışında özel hastanelere gidiliyor. Ve Anadolu'ya gittiğinizde özel hastanelerde yine işte sağlık sisteminin dışında bırakılmamak için bu kendilerini iktidarla karşı karşıya getireceği için özel hastanelerde de yapılmıyor. Aslında Türkiye'de fiiliyatta hastanede de kürtaj yapılması durumu son derece problemli bir durum. Kadınlar bu noktada son derece sıkıntılı. Bunu söyleyelim Türkiye ile ilgili. Kürtaj konusu da İtalya ve kürtaj konusu da böyle. Az vaktimiz kaldı. Bu az vakitte Avrupa'daki bir tartışmadan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bizde var olan ama ismi konulmayan bir mesele bu. Cancel culture denilen bir şey var. Ben de bunu yeni duyuyorum. Bunu iptal kültürü diye de çevirebiliriz ya da aslında boykot kültürü olarak çevirmek gerek. Daha doğru olabilir. Bu sosyal medyada özellikle bir kişinin doğru olmadığı düşünülen bir şey söylediğinde, genelin aksine bir şey söylediğinde onun üzerine çok farklı kesimler tarafından büyük kitleler halinde hücum edilmesi diyelim. Ve o kişinin bulunduğu sosyal çevrelerden, yaptığı işten ya da işte diğer gerçek hayattaki bulunduğu çevrelerden de cancel edilmesi, boykot edilmesi yönünde bir hani talep, bu böyle bir eylemlilik var. Buna karşı geçtiğimiz ay 7 Temmuz'da aralarında Salman Rushdie, Margaret Atwood, Noam Chomsky, J.K. Rowling'in de olduğu 150 akademisyen, aydın, sanatçı bir mektup yayınlamıştı. Bu mektupta bu kültürün tartışma kültürüne yıkıcı etkilerinden bahsediliyordu. Şöyle deniyor mektupta: bilginin ve fikirlerin serbest dolaşımı, liberal toplumun can damarı her geçen gün daha da kısıtlanıyor. Bu radikal sağdan beklemeye alışık olduğumuz bir sansür ama toplumumuzda daha da yaygınlaşıyor. Karşıt fikirlere tahammülsüzlük, kamusal alanda utanç ve dışlama modası, karmaşık politik meseleleri kör edici bir ahlaki kesinlik içinde çözme eğilimi var diyorlar. Yani bu bir yorum daha aktarayım, o zaman biraz daha açıklayıcı olacaktır belki. Bu da Britanya'dan, Daily Express'ten geçtiğimiz hafta çıkan bir yorum. Cancel culture özünde iyi bir şey ve amacı nefretin yaygınlaşmasını önlemek. Ama buna maruz kalanlar nefreti yayanlarla sınırlı değil. Bir konuda tam emin olamayanlar, bir mevzuyu merak edenler, öğrenip sormak isteyenler, başkalarıyla tartışmak isteyenler, herkes baskı altında. Nefretin yaygınlaşmasını engellemeye çalışarak insanların yanlış bir şey söylemekten korktuğu, özgürce iletişim kuramadığı bir ortam yaratıyoruz. Bu genel olarak birlikte gelişme yeteneğimizi kaybediyoruz diyor. Yani kısaca şey söyleyeyim. Yani hani J.K. Rowling'in bir tweet'i üzerine hani ona transfobik denmişti ve bu konuda çok eleştirilmişti. Bunun da çok alevlendirdiği bir tartışma bu. Bir yanda işte kadınlar konusunda, transfer konusunda ya da genelin aksine bir konuda fikir beyan edenlere beyan edenlerin hani sertçe eleştirilmesini savunanlar var. Bir yandan da bunun tartışma kültürünü ve birlikte gelişme kültürünü olumsuz etkilediğini söyleyenler var. Evet, bu aslında çok ilginçmiş. Ben mektuba da biraz şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Çünkü güç ilişkilerini bence biraz hesaba katmayan, sanki herkes eşitmiş gibi aydınlar açıklama yapmış. Yani herhangi birini bilgi alma hakkıyla Türkiye'de de biliyorsunuz hani kadın hareketinin önemli şeylerinden bir tanesi. En son yanlış hatırlamıyorsam Ozan Güven'di. Kız arkadaşına şiddet uyguladıktan sonra böyle bir kampanya başladı. Ve hani işine dahi son verdiler. Şimdi yani burada yapılanın yanlış olduğunu mu hani söyleyeceğiz diye bir soru işareti oluyor ki özellikle komple teorileri içinde. Ya bir yandan Covid meselesinde yani işinin toplumsal sağlık meselesi yönü falan da var. O yüzden bilemedim. Bence bir güç eşitsizliklerini de hesaba katarak herhalde linç ya da boykota dair bir fikir beyan etmek gerekiyor diye düşündüm. Evet, ama yani tam da senin söylediğin gibi hani bir kısım insan şey diyor, yani güç ilişkilerini hesaba katmak lazım diyor, ama bir kısım insan da şunu söylüyor, burada da ifade edildiği gibi hani boykot edilenler sadece Ozan Güven gibi hani şiddet uyguladığı ortada ve açık olan insanlar değil. Öte yandan hani merak eden bir şey soran insanlar ya da fikrini netleştirmemiş insanlar da olabilir ya da Ozan Güven gibi hani güçlü insanlar olmak zorunda değil bunlar. Ve yani kadın hareketinde de ya da pek çok mevzuda aslında çok netleşmemiş konular var ve insanların tartışmak istediği konular var. Bu tartışmaların önünü kapatan bir işte, tavır bu. Boykot deniyor. Boykotçuluk deniyor. Önümüzdeki günlerde biz de bunu tartışacakmışız gibi görünüyor. Çünkü sosyal medyada bu çok sıkça olan bir durum. Peki, çok teşekkür ederiz Tuba. Biz Can'la birlikte bir yarım saat daha devam edeceğiz. Bugün haberlerini yetiştiremedik. Elimizde haber kaldı. Aradan sonra devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Peki, hoşça kalın. Güle güle. Görüşmek üzere. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Açık Gazete. Evet, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Kirli Çıkı programından almış olacağız. Şöyle devam edelim. Koronavirüs döneminde bir mağdurlar var. Büyük çoğunluğumuz. Bir de bu durumdan fayda sağlayanlar, zenginleşenler var. Buna dair haberler gelmeye başladı. Üstelik sadece dünyada değil, tabii Türkiye'de de böyle. Kimlermiş bu zenginleşenler? Çok var. Hangisini sayayım diyeceğim de aslında çok yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 kişi, en zengin kişisinin serveti salgın döneminde 1 trilyon doları geçmiş Özdeş. Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 kişisinin serveti yaklaşık %40'ına tekabül ediyor zaten milli servetin. Salgın sırasındaki servetlerine toplam 283 milyar dolar daha katmışlar. Forbes ve Bloomberg'in verilerini temel alarak hazırlanan bir rapor var. Politika Çalışmaları Merkezi IPS tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgında hane halkı gelirinin %5.6 oranında düşmesine rağmen en zenginlerin, yani en zenginlerinin 1 trilyon dolar kâra geçtiğinden bahsediyor. 1 trilyon doları geçtiğinden bahsediyor ellerindeki zenginliğin. Bu da %40'ına tekabül ediyormuş. İsimlerini sayabiliriz istiyorsan teker teker. Olur. Ne dersin? Buyurun siz başlayın. Jeff Bezos Amazon'dan. Amazon'un 189, sahibi. 189 evet. milyar doları varmış. Bill Gates'in Microsoft'un 114 milyar doları varmış. Mark Zuckerberg'in Facebook'un sahibi 95,5 milyar doları varmış. Warren Buffett kendisi fon sahibi aynı zamanda. Berkshire Hathaway şirketinin de CEO'su ya da genel müdürü olsa gerek 80 milyar doları varmış. Elon Musk Tesla ve SpaceX'ten biliyorsunuz 73,1 milyar dolar. Steve Ballmer, o da eski Microsoft CEO'su oluyor, 71 milyar dolarlık bir serveti varmış. Larry Ellison Oracle şirketinin sahibi 70,9 milyar dolar deniyor. Google şirketinin sahibi Larry Page'in 67,4 milyar doları varmış. Yine Google'dan Sergey Brin ise 65,6 milyar dolarla hemen altında. Az çalışmış demek ki o. Alice Walton, Walmart'ın sahibi 62,5 milyar dolara sahipmiş. Bir diğer hissedar Rob Walton Walmart'tan ise 62 milyar dolar. Evet, böylelikle 12 onların, kişiyi saydık. Evet, onların arasında çok büyük bir şey yok yani. 62,5'da 62 milyar dolar. Kardeş payı gibi bir şey yapmışlar. Belki kardeşlerdir evet. ya da eşlerdir, bilemiyorum. Türkiye'de de benzer durumlar var aslında. Haklısın. Barış Soy'dan T24'te önemli bir habere imza atmış. Bir koronavirüs döneminde gerileyen şirketlerden söz ediyor. Örneğin Pegasus'u vermiş. Cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %94 daraldı deniyor. Niye? Uçuşlar tabii ki yapılamıyor. Sanayinin ağır darbe aldığını söylüyor. En büyük 500 şirket listesinin zirvesinde örneğin Tüpraş var. İkinci çeyrekte 184,8 milyon lira zarar açıklamışlar. Petrol tüketiminin azalması ve petrol fiyatlarının düşmesi ilgili bence daha çok. Bir de zenginleşenler olmuş. Evet, bu arada şeyi de söylemek gerekiyor parantez içinde. Cuma günü gaz çıkacağına dair çeşitli dedikoduların havalarda uçuşmasıyla alakalı olarak fosil yakıt şirketlerinin hisseleri de tavan yapmış. Böyle bir beklenti varmış ama gaz çıkmazsa, başka bir şey çıkarsa bu hisseler ne olur tam olarak bilmiyorum. Ben de o kadar ekonomiden anlamıyorum. Belki Seyfettin Gürsel'le konuşursunuz bu konuyu da. Kar yapan şirketler var. Kar yapan şirketler kim mesela? Süpermarketler. Süpermarketlerin şirketleri, ya daha doğrusu BİM ve ŞOK, Türkiye üzerinden bakacak olursak BİM ve ŞOK zengin olmuşlar bu pandemi sürecinde. Nerede yazıyor bu? Ha, buldum. İnsanlar karantinada market raflarına hücum edince, özellikle ilk başlardaki durumda hatırlıyorsunuzdur, cirolar katlanmış. Ülker grubunun perakende zinciri ŞOK ikinci çeyrekte 50,4 milyon TL ana ortaklık net dönem karını açıklamış. Oysa bu şirket geçen yılın aynı döneminde 24,4 milyon TL zarardaymış. Şok değil mi? Şok evet. Koronavirüs çeyreğinde, koronavirüs döneminin çeyreğinde satış gelirlerini yıllık bazda %30,9 oranında arttırmış. 5,225 milyon TL'ye çıkarmış. BİM ise katlanmış deniliyor. BİM ise daha büyük bir kar artışından söz etmiş. İkinci çeyrekte karını %100 artırarak 694 milyon TL'ye çıkarmış. Evet, ilginç. Turkcell de karını büyütenlerdenmiş. Koronavirüs salgını sırasında, pandemi sırasında. Türk Telekom da öyle. Onlar da arttırmış. İkinci çeyreğinde, karını ikinci çeyreğinde yıllık bazda %83,1 arttırmış. Evet. Yani deniyor ki Barış Soydan'ın yazısında kimini koronavirüs deldi geçti, kimini zengin etti. Evet. şey şirketler üzerinden bakıyorum. Durum böyle. Şirketler üzerinden Türkiye'deki aslında biz rakamları vermedik ama onu verecektim. Şu anda bulamadım. Evet, ne şu biraz evvel bahsettiğimiz habere aslında yer verelim istersen. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum diye bir konuşma yaptı. Hı hı. Üstelik ilginç bu konuşmayı yaptığı yer bence. Çok ilginç. Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasında açılışında bu konuşmayı yaptı. Evet. Yani yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapılan yerde böyle bir konuşma geldi. Açıklamadı kendisi bu büyük müjdeli haberin ne olduğunu. Cuma günü her şey farklı olacak deniyor. Albayrak da böyle bir açıklama yapmış. Hatta Albayrak, Ekonomi Bakanı, diyor ki Türkiye için eksen değişikliği olacak. Cuma günü açıklanacak diyor. Yine aynı yerde, aynı fabrikadaki açılış konuşmasında o da böyle bir şeylerden söz etmiş. İkisi de renk vermiyorlar ama haberlerden dünya gazetelerinde şöyle haberler var. Bloomberg News, Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti deniyor. Zonguldak civarında olduğu iddia edildi bazı haber kaynaklarında. Euronews ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin Akdeniz'de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı olduğu söyleniyor. Yani fosil yakıt bulunmuş. Sence insanlar sokaklara çıkıp sevinç gösterileri yapar mı Can? Gaz çıkacak diyeyim ya. Evet, petrol çıkacak. Çıkarsa eğer Cuma bu açıklama böyle gelirse, petrolü bulduk denirse. Yani yenilenebilir enerji, iklim krizinden bahsediyoruz. Yani yenilenebilir enerjinin bu konuyla alakalı çözümü getirebileceğinden bahsediyoruz. Sorunun da fosil yakıtlar olduğunu söylüyoruz. Şimdi yenilenebilir enerji tesislerinin açılışında fosil yakıtlar bulunduğu müjdesiyle beraber hareket etmek, bunun arkasındaki verilen müjdenin altında fosil yakıtlar olduğuna dair tahminlerin havalarda uçuşması zaten ayrı bir şekilde ironi. Bir de bu ironi gerçek olursa, tahminler gerçek olursa o zaman ironi biraz daha şey oluyor, trajediye dönecek gibi duruyor ülke için. Hem Akdeniz'deki bu çatışmalı durum hem de iklim krizi üzerinden baktığımız zaman çok da sokağa çıkıp kutlayacak bir durum olmayacağından da bahsedebileceğimiz zamanlar içerisinde olduğumuz söylenebilir. Ama bekleyip göreceğiz. Kaç gün kaldı? Bizim açımızdan böyle ama yarın zaten fazla bir şeyimiz kalmadı. Ama öyle bir bu şu anda medyada yer alıyor ki çok büyük bir haber gelecekmiş gibi. Herhalde bu haberin ardından ben bir sokağa inecek olan insanlar tahmin ediyorum. Yani eğer söylendiği kadar tabii. Ne diye sokağa inecekler? Eksenimiz değişti. Yaşasın ekonomik kriz sona erecek. Evet. Peki. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bu arada dün Fahrettin Koca'nın açıkladığı sayıları verememiştik. Şimdi tekrar baktım. Dün 1303 yeni vaka tespit edilmiş. Oldukça yüksek bir rakam. Uzun zamandan beri yükseliyor zaten. Böylece toplam özür dilerim. Ölen sayısı ise 23, hayatını kaybeden kişi sayısı. Böylelikle 6039'a yükselmiş hayatını kaybedenlerin sayısı koronavirüsten. Evet. Türkiye'den devam edecek olursak İstanbul'da ilginç bir haber var. Açık Radyo'nun bir dizi programı aslında Kanal İstanbul meselesine değiniyor. Büyük bir muhalefet var. Bunun ekolojik açıdan, ekonomik açıdan, deprem açısından, hemen her açıdan büyük bir felaket getireceğini aslında söylüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul kanalına karşı bir kampanya yürütüyor. Ve İstanbul'un her tarafına ya kanal ya İstanbul afişleri asmıştı. Dün bir haber geldi. Independent Türkçe'den okuyorum. Bu afişler, ya kanal ya İstanbul afişleri, valilik tarafından kaldırılmış. Polisler indirmeye başlamışlar afişleri. Evet. Sosyal medyada videoları da aynı şekilde paylaşıldı. Nasıl yapıldığını işlemin. Evet. Yani, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sanırım buna itiraz etmiş. Öyle değil mi? Evet. İstanbul'a geri döndürülemez zararlar ve büyük bir yıkım getirecek olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili milletimizi bilgilendirme afişlerimiz maalesef hukuksuzca sökülmüştür demiş Ekrem İmamoğlu. Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararlarına bile gerek duymadan canın istediğini yapıyorlar. Hukuksuzluk ülkenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Elbette sonunda kazanan hukuk ve demokrasi olacaktır. Bu uygulamaların sorumluları bunu unutmasın. Ben dün öğlen Sayın Valimize afişlerin cuma gününü değiştireceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden gece yarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankartlar söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız demiş Ekrem İmamoğlu. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin diye bir açıklama yapmış. Evet, bir de Musa Orhan'ın işlediği, bu aslında cinayet demek lazım, tecavüz meselesinden de haberler var. BBC Türkçe'de dün yer almıştı. Teslim olduğunu söylemiştik Musa Orhan'ın. 17 yaşında bir kadına Batman'da uzman çavuş kendisi tecavüz etmişti. Hatta alıkoymuş uzun bir süre. Dün gidip Siirt'te teslim olduğu haberi yer almıştı. Ancak dün ilginç bir haber şöyle devam etti. Hayatını kaybeden, intihar etmişti İpek Er. 17 yaşında tecavüze uğramıştı. Cenazesi sabah 3'te kimseye haber verilmeden gömülmüş. Kimsenin katılmasına izin verilmemiş. HDP vekilleri itiraz etmişler. BBC Türkçe'de yer alıyordu. Önce ailesine denmiş ki aile istemiyor. Oysa aileyle irtibata geçiyorlar. Ve aile diyor ki biz sizin gelmenizi bekliyoruz. Davet ediyor insanları, özellikle HDP vekillerini. Fakat polis aile istemiyor diye, daha sonra da izin yok diye izin vermemişler ve böylelikle tek başına sadece ailenin katıldığı bir şekilde cenazeyi gömmüş aile. Evet. Bugün gerçekleşecek eylemden söz etmiştik sabah açılışı yaparken. Süreyya Operası önüne saat 19.30'a da Kadınlar Birlikte Güçlü Hareketi, tam da bu tecavüz ve hatta cinayet diyebiliriz için çağrı yapıyorlardı. Bir yandan da İstanbul Sözleşmesi tartışması devam ediyor. Bir kulis haberi var. Bu da T24'te yer aldı. AKP'nin hukukçu milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'nde iki maddenin yeniden yazılmasına karar verdi. Yani bu nasıl ne kadar mümkün gerçekten ben de bir anlamış değilim. Çünkü uluslararası bir sözleşmenin maddelerini değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla şerh koymaktan söz ediliyordu ama yani bu da kabul ettiğiniz bir anlaşmaya artık şerh koymanız mümkün değil. Bazı maddelerine, iki maddenin yeniden yazılmasında nasıl olacak bilemedim açıkçası. Yani, temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması konusunu düzenleyen dördüncü maddede yer alan cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği ifadeleri çıkarılarak yeniden yazılacak deniyor haberde. Yeniden nasıl yazılacak yahu? Anlamadım. Evet, gerçekten ben de bu konuda... Yani Türk Usulü Başkanlık Sistemi gibi bir şey mi olacak bu? Tam olarak anlayamadım. Yani ortada bir belirli bir yapı var ama bu yapının içerisinde uluslararası yapıdan bahsediyoruz. Başkanlık Sistemi tartışmasından farklı olarak. Yani bunu kendi nevi şahsına münhasır bir şekilde tekrardan şekillendirip diğer ülkeleri kabul ettirmeye mi çalışacaklar? Yoksa diğer ülkeler isterlerse kabul etsinler, isterlerse kabul etmesinler diye ortaya bırakıp biz bu şekilde kabul ediyoruz mu diyecekler? Evet, ortalık belli ki karışık. AKP de net değil. Kadın hareketinden gelen tepkiler üzerine zaten bir türlü bu konuyu görüşeceği toplantıyı yapamamıştı. Şu anda da ne yapacağı belirsiz diye anlıyorum. Ama kadınlar yine de mücadeleyi sürdürüyorlar. Türkiye haberlerini verdik. Biraz elimizde dünyadan haberler de kaldı. Bunları verelim istersen. Verelim. Yani toplumsal cinsiyetten bahsetmişken yurt dışından da gelen bir haber var. Papa'dan trans mahallesi projesine destek haberi var. Evet. Gazete Duvar üzerinden aktarabilmek mümkün olabilir bunu da. Zor durumdaki trans kadınlara konut projesi Papa Francesco'nun, yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Buenos Aires Başpiskoposu. Evet. Francis. Evet. Değil mi? Tamam. Buenos Aires Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemden tanıyan rahibe Monica Astorga Cremona tarafından hayata geçirilmiş. BBC Türkçe'den Pınar Övünç'ün aktardığına göre diye yazıyor Gazete Duvarı'nın haberinde. Monica Astorga Cremona, fuhuşa zorlanan, iş bulmakta zorlanan trans kadınlara yardım eden Carmelitas Descalzas manastırının baş rahibeliğini yapıyormuş. Cremona 40 ila 70 yaşları arasındaki 12 trans kadına konaklama imkanı sunmak amacıyla manastıra ait bir arazide bir apartman kompleksi inşa ettirmiş. Muhtemelen yardımlarla. Rahibe Monica Ascorga Cremona, Arjantin haber ajansı Telema yaptığı açıklamada Papa'ya bir e-posta yazarak projeyi anlattığını ve Papa'dan da yanıt geldiğini söylemiş. Baba geçen hafta e-posta ile yolladığı mektubunda sevgili Monica demiş. İlahiyat okuluna gitmeyen ve teoloji çalışmayan Tanrı sana bunun karşılığını bol bol ödeyecektir. Sen ve kızların için dua ediyorum. Siz de benim için dua etmeyi unutmayın diye yazmış cevap mailini. Rahibe Cremona geçmişte de trans kadınlar için yürüttüğü çalışmalara Papa Francesco'dan destek geldiğini anlatmış. Ve Cremona'nın anlatımına göre Papa daha önceki bir mektubunda da trans bireylere karşı ayrımcılığı eleştirerek İsa'nın zamanında da cüzdanlar böyle dışlanıyordu ifadelerini kullanmış. BBC Türkçe'den aktardım. Aynı zamanda gazete Duvar'da da vardı bu haber. Dünyadan şu haberlerle devam edelim. Bir taraftan Belarus'ta mücadele sürüyor. Bir taraftan Mali'den darbe haberi geliyordu. Kısaca verecek olursak Belarus'ta evet hala grevler ve gösteriler devam ediyor. Dün özel bir gündemle, olağanüstü gündemle 27 AB ülkesi bir araya geldiler. Yani Belarus'taki durumu konuştular ve dönem başkanı Angela Merkel bir açıklamada bulundu. Belarus'taki seçimin ne adil ne de serbest olduğunu söylemiş Merkel. Seçim sırasında büyük kural ihlalleri yapıldığını söylüyor. İnsanlara yönelik vahşi şiddeti kınıyoruz diye de bir açıklamada bulundu. Ve AB'nin Belarus'taki seçim sonucunu tanımadığını söyledi. Durumunda aynı zamanda bu toplantıdan ardından yaptığı konuşmada bu Doğu Akdeniz'deki özellikle Türkiye Yunanistan arasındaki gerileme de yer vermiş. Ve durum çok tehlikeli. Bir an önce arayı bulmalıyız diyor Merkel. Onun ardından da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den bir açıklama gelmiş. Avrupa Birliği'nin Belarus halkının desteklenmesi için 53 milyon dolarlık ya da 53 milyon dolarcık kaynak tesis ettiğini açıklamış. Yani Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı seçimden sonra başlayan protestoların ardından olağanüstü toplanmış Avrupa Birliği temsilciler. Toplantıyla ilgili olarak açıklama yapılmıştı von der Leyen tarafından. 53 milyon dolar kaynak ayrılacağını duyurmuş. Ve kaynakların hükümet yerine halka ulaşması için bu yardımın Avrupa Komisyonu tarafından dağıtılacağını söylemiş. Evet, dün Belarus Başkanı Lukashenko'nun artık söylem değiştirdiğinden bahsetmiştik. Sertleşmeye başladı. Bunlar Rusya düşmanı demeye başladı. Ve milliyetçi değiller diye bir açıklamada bulunmuştu. Yani bir tür artık yavaş yavaş müdahale sinyali vermeye başlıyordu. Rusya devlet televizyonunda ilginç bir reklam dönüyor. Yani bir propaganda filmi dönmeye başlamış. Sık sık yer veriyorlar. Sosyal medyada gördüm ben de bunu. Twitter'da gördüm bu videoyu. Burada bu videoda önce Belarus'un doğal güzellikleri gösteriliyor. Bazı sahneler. Ardından Tikhanovskaya'nın yani başkan adayı olarak Lukashenko'nun karşısına çıkan kadın adayın fotoğrafını koyuyorlar ve ama o bunu sevmiyor. Bunun değişmesini istiyor deniyor. Ardından da Amerikan bayrağı devreye giriyor. Yani ilginç bir böyle hani Çin, Kuzey Kore'de herhalde şu anda bir tek olan bir tür propaganda reklamı dönmeye başlamış. Yani muhalefetin Amerikan güdümlü olduğunu anlatmaya başlamış. Evet. Lukashenko. Aslında bu devlet televizyonunda da grev vardı hatırlarsan. Evet evet. Dün buna da yer vermiştik. Aslında bir yandan bu mücadeleler de devam ediyor. Bu arada Mali'den haberler gelmeye devam ediyor. Mali'de bir askeri darbe olduğunu dün duyurmuştuk. Ayrıntıları biraz daha belirginleşmeye başladı ama hala arkasında kimler var konusu net değil. Bir grup askerin yönetime devraldığı yer alıyor. Askerlerin de işte sivil ve siyasi bir geçiş için, politik bir geçiş için genel seçimlere gitmenin yolunu açtığını ve bununla alakalı çalışmalara başladığı da söyleniyor. Öyle hemen şey yapmayacaklarmış. Belli olmaz tabii ki bu süreçte. İstifa eden general olur, politikaya atılan general olur, o kısımlarını bilmiyorum ama sivil bir siyasete geçiş için çalışmalara başlayacaklarını söylemişler. Evet, seçim yapmak üzere darbe yapmışlar. Yani demokrasiyi getirmek üzere. Evet, kinaye yapılıyor burada. Onun altını çizelim. Bu arada Gazze'den de bir haber var. Aslında 9 gündür çatışmalar yaşanıyor Gazze şeridinde. İsrail ile Hamas arasında. zaman zaman bombalanıyor Gazze, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından. Dün de böyle bir bombalama haberi geldi. İsrail yaptığı açıklamada El Cezire'de yer aldı bu haber. Hamas'a ait askeri hedeflerin, hep bu şekilde geçiyor zaten, askeri hedeflerin vurulduğunu söylediler. Sivil kayıp haberi şimdilik yok ama böyle bir saldırı söz konusu oldu. Zaten evet. Gazze'ye enerji, yani petrol girişini de yasaklamıştı. Çünkü bunların ateş balonu denilen ve İsrailli yerleşimcilerin olduğu yerlere atılan, yani roket de değil, balon gerçekten bunlar. Bu balonlarda, ölümcül silahlarda kullanıldığını söylüyor İsrail. Dolayısıyla petrol girişini yasakladı. Ancak petrol tabii Gazze şeridinde özellikle elektrik üretiminde kullanılıyor. Zaten bir tane elektrik üretim merkezi var ve şu anda evet, çalışamaz duruma gelmiş. Bu özellikle hastanelerin elektriğinin kesilmesi anlamına geliyor. Zaten halkın gündelik elektriği uzun zamandan beri belirli saatlerde verilebiliyordu. Dolayısıyla böyle bir insani kriz söz konusu. İnsani kriz, bir de pandemi döneminde hastanelerin elektriklerinin kesilmesine neden olan bir insani krizden bahsetmek galiba burada çok daha mümkün. Yani en fazla ihtiyaç duyulan dönemlerden bir tanesinden geçiyoruz. Dünya üzerindeki hastanelerin ve tıbbi yardımların, tıbbi desteğin böyle bir durumda Gazze'deki elektrik şeyinde, potansiyelinde bu tip saldırılar yüzünden azalma olması da insanlar nereye doğru gidiyor diye sorduruyor kendini. Bu arada Orta Doğu'dan bahsetmişken usta satranç oyuncusu Donald Trump'a da değinmek gerekebilir. Kendisi ülkesiyle kıyaslamış Orta Doğu'yu. Chicago'daki şiddet demiş, Afganistan, Irak ve Suriye'dekinden beter. Bu ifadeleri kullanmış tam olarak. Son zamanlarda Chicago'da yaşanan şiddet olaylarının, uzun süreli savaşlar sırasında yüz binlerce kişinin öldüğü, hava bombardımanlarının olduğu, kazan bombalarının atıldığı, yerle bir edildiği, işkencelerin olduğu, kafaların bir şekilde infaz edilerek kesildiği, Afganistan, Irak ve Suriye'deki durumdan daha kötü olduğunu söylemiş Chicago'nun. Wisconsin eyaletinde Oshkosh kentinde, güzel isimmiş, Oshkosh kentinde düzenlenen seçim mitinginde dile getirmiş bunları. Geçen pazar Chicago'da gerçekleşen ve şiddet olaylarına dönüşen protestolardan bahsediyor aslında. 17 polis memuru yaralandı diyor. Whitman Havalimanı'nda destekçilerine seslenen Donald Trump. Ve Haziran ayında çok sayıda vurulma hadisesinin de yaşandığı bir dönem gerçekleştiğini söylemiş. Bir hafta sonu seri halde yaşanan olaylarda 78 kişi vuruldu ve 18 kişi öldü. Bu durum uzaklaşıp kurtulmakta olduğumuz Afganistan'daki vaziyetten bile kötü demiş. Ben de kendisine hak veriyorum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bireysel silahlanmanın önünü açan yasalarında bir şekilde revize edilip bu kadar kolay bir şekilde insanların silah edinmesinin ve şiddet, Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddet olaylarının azalmasının da önüne geçebilir. Bu işi yapabilir Donald Trump ama öyle bir niyeti de hiçbir zaman yoktu. Olduğunda söylemedi. Sadece lafta kalıyor. Peynir gemisi bile yürümüyor bence. Bu arada bu konuşması sırasında Suriye'den bahsederken, hani Suriye'den daha beter oldu Chicago derken, şöyle de bir cümle kullanmış. Petrolle göz kulak olduk Suriye'de ama bunda sıkıntı yok. Bu konuda konuşmamız gerekmiyor demiş. Burada sorun yok ama bunu yaparken, petrolü korurken Amerikan askerlerinin öldürülmesi konusunda sorunumuz var. Evet, biraz gerçeklerden bahsetmek gerekirse Chicago Sun Times'a göre Chicago'da bu yıl Temmuz ayında 106 kişi öldürülmüş. Gazete aynı zaman diliminde en az 573 kişinin silahla vurulduğunu söylemiş. Bir şiddet olayı var gerçekten, bireysel silahlanmayla doğrudan alakalı. Ama New York Times'ın, yani karşılaştırma ülkelere baktığımız zaman New York Times'ın haberine göre Temmuz 2020'de Afganistan'da devam eden silahlı çatışmalarda 391 kişi öldürülmüş. New York Times öldürülen bu kişilerin 282'sinin hükümeti destekli güçlerden, 109 kişinin de sivil olduğunu söylemiş. Irak'ta gerçekleşen silahlı çatışma kaynaklı silahlı ölümlere de kayıt altına alan The Iraq Body Count, Irak ceset sayım internet sitesi, savaşın başladığı 2003'ten bu yana en az 473.231 kişinin öldüğünü tahmin ediyormuş. Tahmin ediliyor çünkü veriler de yok ortada. Yarım milyon insan hayatını kaybetmiş 2003'ten bu yana. İnternet sitesi bu kayıplar arasında sivillerin sayısının 185.231 ile 208.000 arasında olduğunu söylemiş. Temmuz 2027'de yaklaşık 47 sivil öldürüldüğü de kayıtlara geçmiş. Son olarak bir de Suriye'deki insan hakları ağının rakamlarına göre Temmuz 2020'de Suriye'de 26'sı çocuk 11 kadın, 107 sivil öldürülmüş. Sadece 107 sivil öldürülmüş silahlı çatışmalarda ölen militanlar hariç. Yani yapılan karşılaştırma bile pek insaflı değil gibi duruyor. Özellikle bu çatışmaların içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu düşünürsek. Ama Donald Trump, usta bir satranç oyuncusu, ne yaptığını biliyordur diye düşünüyorum ben. Evet. Bu arada son bir haberle istersen son verelim. BBC'de yer alıyordu. Bir tür son dakika haberi bu. Sabah gördük. Rusya'nın muhalif liderlerinden Alexei Navalny zehirlenmiş. Evet, bu çok ilginç. Özellikle anayasa ihlalleri meselesinin üzerine giden bir isim Navalny. Buna dair çalışmalar yapıyordu. Uçağında uçakla bir yere giderken zehirlendiği haberi var. Bilinci kapalıymış şu anda. Ne olduğunu henüz bilemiyoruz ama daha öncesinde de özellikle İngiltere'de böyle bir zehirlenme vakası, Putin muhaliflerinin zehirlenmesi, hatta kızıyla birlikte hayatını kaybeden birisi vardı. İlginç bir gelişme olarak duyurmuş olalım. Detaylarından bahsederiz yarın belki biraz daha. Evet, yarın daha çok bilgiye ulaşırsak devam ederiz bu konuda konuşmaya. Peki, bu şekilde o zaman Açık Gazete'yi bugün son veriyoruz. Ben Özdeş Özbay, Can Tonbil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.